بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنارا حسين التدبير. اللهم ستحقيق ربك كان قرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي قد يبين ورمي قاري كان في التهاي يتعنى في بعد سورة البقرة إن شاء الله كان لا قد يبين لا تأبين كان في التهاي น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอประชาชนพันว่าทั้งหน้าเนี่ยจะไม่เป็นวันอังคารนะครับจะขอเป็นวันศุกร์ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะขอเป็นวันศุกร์ก็เลยอุชาเหมือนกันที่นี่เหมือนกันนะครับแต่ถึงว่าจะขอเลื่อนไม่ได้เป็นวันอังคารนะเป็นวันศุกร์เลื่อนมาอุชาถ้าเราจะเป็นครั้งสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์ก็ในโอกาสนี้นะครับเราก็ต้องรำลึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีชีวิตมีสุขภาพมีอิมานมีความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้สอหาความหมายของอัลกุรอานอันเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตจะเป็นทางนำสำหรับผู้ศรัทธาที่ได้แสวงหาสัจธรรมและต้องการในชีวิตของตนเนี่ยมีรูปแบบหรือมีแนวฉบับที่สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระสุภานุวัตตาละและขอให้การดิ้นรนทางเชื้อชาติและการพยายามของเราทุกประการนะครับทุกขั้นทุกตอนเนี่ยได้มีความบริสุทธิ์ใจมีคลอสและมีความถูกต้องและขอให้ได้มีการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามีการบันทึกซึ่งผลบุญอันเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะครับได้แสวงหากันจากครั้งที่ผ่านไปแล้วนะครับเป็นอายะหนึ่งซึ่งเป็นชื่อชิปหรือเป็นเอกสารครั้งก่อนก็มีอายะหนึ่งอายะ281อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าอูบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัตตะกูยามันตุรจาอูนฟีฮิอิลัลลอฮซุมมะตุวัฟฟาคุลลุนัฟซิมมากะซะบะวะฮุมลายุซละมูนซึ่งมีความหมายดังนี้นะครับวัตถุย่อมันและพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งตุรจังนะฟีฮิอิลัลลอฮ์ซึ่งในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ในวันนั้นตุรจังนะฟีฮิอิลัลลอฮ์ไอ้อันนี้นะครับท่านอับดุลไมค์อับบาสได้มีรายงานมีทัศนะหนึ่งว่าเป็นอายะห์สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาในอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะอายะห์แรกคืออะไรคืออิกรอฮ์ในอายะห์สุดท้ายอายะห์สุดท้ายในอัลกุรอานนั่นเป็นทัศนะหนึ่งอีกทัศนะหนึ่งก็มีทัศนะของบรรดาซอฮาบะห์หลายหลายท่านเช่นเดียวกันว่าอายะสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคืออายะตุรริบะก็คืออายะก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องริบะอายุละดีละอามะนุตตะกุลลอฮ์วะซารูนะรักยะมินัรริบะเป็นอายะสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาทัศนะที่สามก็ของซัยยิดบินมุซัยยิบได้บอกว่าอายะสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคืออายะตุดดัยน์อายะตุดดัยน์คืออายะที่เกี่ยวกับมารยาทกติกากฎหมายเกี่ยวกับการยืมการซื้อขายตามบัญญัติอิสลาม ซึ่งในอายะต่อไปนี้อายะ282นะครับที่อัลเลาะห์ได้พูดถึงเรื่องการยืมเงินเรื่องการชำระการซื้อขายการชำระหนี้หรือการชำระสิทธิระหว่างผู้ซื้อขายกันก็ปรากฏว่ามีสังคชนะเกี่ยวกับเรื่องอายะสุดท้ายที่จะประทานลงมามีบางที่ชาวที่พูดถึงเรื่องสุรทั้งสุรอาจารย์บอกว่าสุรสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคือสุรอัตตุบะอัตตุบะอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าพูดถึงสุรทั้งต้นนะสุรอัตตุบะนี่ก็เป็นสุรทั้งต้นนะครับยกเว้นบางอายะทั้งต้นที่ถูกประทานลงมาทั้งหมดซึ่งมีทัศนะหนึ่งที่บอกว่าสุรอัลไมดะฮ์เป็นสุรสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาแต่น้ำหนักจะมีมากกว่าสำหรับทัศนะที่บอกว่าสุรอัตตาบะเพราะสุรอัตตาบะได้พูดถึงเรื่องเหตุการณ์หลังสงครามตะบุกซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่สำหรับอายะที่เรากำลังพูดถึงตะกุยมันตุรจาอูนที่มีลำล้ออิบนาบัสได้บอกว่าถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีเสียชีวิต9 คืนก่อนนบีเสียชีวิตแล้วก็นบีเริ่มป่วยวันเสาร์ไอ้เสียชีวิตวันจันทร์นะครับแสดงว่าอายะนี้ก็ก่อนที่นบีได้เสียชีวิตประมาณ9 คืนบางรายงานบอกว่า21 คืนนะครับบางรายงานบอกว่า21 คืนอย่างไรก็ตามค่อนข้างมีน้ำหนักสูงนะครับทศนาที่บอกว่าอายะนี้เป็นอายะที่ถูกประทานลงมานะครับถ้าเราได้ยึดในทศนานี้เนี่ยว่าอายะนี้เป็นอายะที่ท่านประทานลงมาก็เสมือนว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้เตือนในข้อเตือนสุดท้ายของอัลกุรอานข้อตักเตือนสุดท้ายเนี่ยของอัลกุรอานว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจำต้องรำลึกถึงวันเกียรติอย่างสม่ำเสมอคุณอ่านได้เริ่มด้วยอิกรอจงอ่านแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เตือนเรื่องวันเกียรติก็หมายถึงว่าตั้งแต่อัลลอฮ์ได้สั่งให้อ่านอิกรอเนี่ยตลอดจนบทบัญญัติทุกประการที่ถูกบัญญัติไว้ในมักกะฮ์หรือมะดีนะห์ในทุกวาระในทุกเรื่องทุกสาระทั้งหมดเลยเนี่ยเรามีหน้าที่ศึกษาทบทวนและนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและรักษาไว้ซึ่งสภาพผู้ปฏิบัติและให้รำลึกว่าขั้นตอนดังกล่าวศึกษาทบทวนปฏิบัติและยืนหยัดเนี่ยทั้งหลายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจะถูกสอบสวนในวันเกียรตินะจงยำเกรงจงระวังว่าอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาทั้งหมดเนี่ยพวกท่านจะกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเจ้าจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์ในวันนั้นซุมมะตุวัฟฟากุลลุนัฟซิมมากะซะบะตแล้วแต่ละชีวิตจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวิตนั้นได้แสวงหาไว้ตัวแฝดแปลว่าจะถูกตอบแทนเนี่ยตัวแฝดถูกตอบแทนอย่างครบถ้วนโดยครบถ้วนมาก็สวัสดีว่าที่ได้แสวงหาไว้ ถ้าเป็นอายะห์สุดท้ายของอัลกุรอานและก็มุสลิมที่อ่านกุรอานนี่อ่านกุรอานวัตตะกุยมันตุรจาอูนฟีฮามาซุมมะตุวัฟฟากุลลุนัฟซิมมากะซะบะตเขาก็จะนึกมโนภาพของเขาเนี่ยจะนึกวันที่กลับไปยังอัลลอฮ์นะและสิ่งที่เขาแสวงหาไว้เขาจะทบทวนว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถ้าเขาเป็นคนที่อ่านกุรอานศึกษากุรอานทบทวนอัลกุรอานแล้วมาถึงอายะนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าเท ที่สะสมที่แสวงหาไว้ตลอดชีวิตเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักการของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาตลอดจนถึงอายะห์สุดท้ายนี้หรือไม่แต่หากว่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดได้ทบทวนแล้วตลอดชีวิตที่แสวงหาไว้หนึ่งที่แสวงหาที่สะสมไว้ห้าปฏิบัติทุกประการมันสอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆจะพอใจไหมจะสบายใจไหมถ้าหากว่าชีวิตหนึ่งที่ได้สะสมที่ได้แสวงหาไว้ปรากฏว่าอัลกุรอานไม่ได้เป็นบรรทัดฐานไม่ได้เป็นบรรทัดฐานพอดูชีวิตเนี่ยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้ทำมาจริงยังไงเป็นแรงยังไงเลี้ยงลูกยังไงฮะมีมารยาทอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรทุกสิ่งอย่างดูมันกลับไปยังอัลกุรอานหรือเปล่าข้อทำในชีวิตถ้าในชีวิตเนี่ยของเราชีวิตของเรามีการกลับไปยังอัลกุรอานถ้าเรากลับไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะไม่มีข้ออึดอัดใดๆว่าชีวิตของเราที่มันสอดคล้องกับอัลกุรอานแล้วเนี่ยเมื่อถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะไม่มีอะไรที่ผิดพระบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอายะที่จะทำให้มุมินทุกคนได้ทบทวนชีวิตของตนเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ศรัทธาอุลามะนักปราชญ์คนซอลเนี่ยเขาเมื่ออ่านอายะนี้ในการละหมาดเขามักจะร้องไห้เพราะอายะนี้จะเป็นอายะที่ทำให้ผู้ศรัทธาทุกคนได้รู้คุณค่าหรือคุณธรรมของชีวิตและผมคิดว่าอายะนี้เนี่ยเขาเป็นอายะสุดท้ายถ้าเอาทัศนะนี้นะเขาเป็นอายะสุดท้ายของอัลกุรอานเราจะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของผู้ศรัทธาในการทบทวนชีวิตของเขาในโลกนี้มุสลิมเราจะมีข้อแตกต่างกับคนอื่นตรงไหนผมว่าตรงนี้เฉพาะตรงนี้ต้องการปากกาหรือไงต้องการปากกาใช่ไหมอีกอันหนึ่งใครต้องการปากกาไหมต้องการปากกาเก็บมือถือด้วยอย่าลืมเก็บมือถือใครมีมือถือก็ผมว่าอันนี้เนี่ยอันเดียวผู้ชายคนหนึ่งทำงานทำมาหากินอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทำงานทำมาหากินผู้ชายคนนี้ที่คำนึงถึงวันเกียร์มะฮะวันเกียร์มะสมมติว่ามุสลิมคนหนึ่งทำอะไรอ่ะขายขนมจีนน้ำยาแล้วก็อีกคนหนึ่งจะขายขนมจีนน้ำยามุสลิมที่ขายน้ำยาเนี่ยคงไม่มีโอกาสสำหรับมุสลิมที่อ่านอายะนี้แล้วก็เลื่อมใสเชื่อมั่นในเนื้อหาของอายะนี้ที่จะเอากระดาษทิชชู่มาบดและทำเป็นน้ำยาเป็นไปไม่ได้ทำได้ไงนะนึกถึงวันเกียร์มะวันตะกูระวังนะทุกเช้านะกลับไปยังอัลลอฮ์นะซุ่มมาดูว่าไฟจะถูกตอบแทนนะทุกตอนแทนกระดาษทุกชิ้นเนี่ยกระชู่ที่เขาเข้ากระเพาะเขาเนี่ยถูกสอบสวนอ่ะเขาจะทำได้ยังไงแต่ไอ้คนที่อัลลอฮฺบอกเอาเดี๋ยวนี้เอากระดาษเป็นไส้สันปักแล้วกระดาษจะไอ้กระดาษอะไรกระดาษเลยฮะไส้ชาราปักชาราเปาไม่ใช่เขาบอกไม่มีการละคนที่ทำแบบนี้นะเมื่อใครกระดาษมุสลิมมาอยู่ที่ทำแบบนี้จะเรียกว่าเนื้อหาของอายะนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในมนุษย์ภาพมันไม่อยู่ในจินตนาการคิดทำอะไรมันไม่ทำมันถึงอย่างนี้ข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่อยู่มุสลิมไอ้กับมุสลิมที่ไม่อยู่มุสลิมไม่ใช่หมายว่ามุสลิมไม่ทำความผิดเลยนะก็ทำความผิดแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็น ที่เป็นข้อแตกต่างชัดเจนระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสงครามในยุคปัจจุบันในทัศนะของผมนะที่มุสลิมต้องเตรียมพร้อมเตรียมอาวุธและเตรียมอุปกรณ์ความสามารถปัจจัยทุกประการจะได้สู้ในสงครามนี้ในทัศนะผมนะสงครามแห่งคุณภาพเดี๋ยวเรื่องนี้จะพูดในชั้นมาในวันเสาร์ที่ฉันดิฉันมุสลิมเดี๋ยวนี้คงไม่มีความสามารถที่จะสู้ดิ้นรนหรือแข่งขันเขาในด้านเทคโนโลยีหรืออาวุธแม้ว่าอาวุธรุนแรงหรือไม่รุนแรงหรือทันสมัยหรือไม่ทันสมัยก็คงไม่มีความสามารถแล้วก็การแข่งขันในด้านวัตถุเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอาวุธเรื่องกำลังเนี่ยนะ มันไม่ได้เป็นเครื่องวัดถึงอะไรทำอะไรทำของมนุษย์แล้วเพราะประเทศที่ทันสมัยที่สุดปัจจุบันนี้ประเทศที่มีอะไรทำมีเศรษฐกิจดีมีความสุขร่ำรวยเขาก็สารภาพว่าอารยธรรมของเขาเนี่ยไม่มีศีลธรรมอารยธรรมที่ไม่มีศีลธรรมก็ไม่ถือว่าเป็นอารยธรรมที่เป็นตัวอย่างสำหรับมนุษยชาติสงครามที่มุสลิมกำลังต่อสู้อย่างนี้นะครับเราไม่มีทางเลือกมุสลิมทุกคนต้องสมัครทำสงครามนี้สงครามแห่งคุณภาพของสัจธรรมที่ต้องปรากฏเราต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนรักษาซึ่งมาตรฐานของสัจธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเขาทำลายเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องที่เกี่ยวกับสัจธรรมเราจะทำยังไงรักษาสิ่งเหล่านี้จะทำศีลธรรมจริยธรรมรักษาไว้ให้คงอยู่ไม่ถูกทำลายถึงแม้ว่าเราจะถูกเข็นฆ่าถึงแม้ว่าจะถูกสังหารถึงแม้ว่าจะถูกกระแกแต่เราต้องรักษาไว้ผู้ชายผู้หญิงมุสลิมและมุสลิมจะมีหน้าที่อย่างไรในสังคมในโลกยุคปัจจุบันนี้ต่อสู้จริงๆนะให้ชีวิตของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่อต้านความเป็นมุสลิมต่อต้านศาสนาธรรมจะทำยังไงจะได้ยืนหยัดเพราะอะไรเพราะการยืนหยัดของมุสลิมเนี่ยนี่คือการรักษาคุณภาพผมเรียกว่าสงครามแห่งคุณภาพรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยกับสัจธรรมเนี่ยจะล้มเหลวโดยปริยายล้มเหลวโดยปริยายจะทำยังไงจะได้ให้มุสลิมอยู่หน่วยงานที่ไหนเนี่ยไม่รับสินบนขอให้ยืนหยัดแค่นี้ถ้าต่อสู้ดิ้นรนให้ห้ามคนอื่นไม่ได้อย่าให้เขารับสินบนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยากสงครามเดี๋ยวนี้คนที่ทำงานในงานต่างๆในยืนอย่างด้วยอย่ารับสินบนเพราะทำไมเพราะแค่ไม่รับสินบนเนี่ยถูกต่อต้านแล้วไอ้การที่เราจะต่อต้านคนที่รับสินบนน่ะนะไม่เลยดังนี้คนที่ไม่รับสินบนเนี่ยถูกต่อต้านทำไมอ่ะทำให้เขาเนี่ยเดือดร้อนมีแน่เงยคนไม่รับสินบนเขารับกันหมดเขาสกปรกหมดจะไม่ปล่อยให้มีใครมีความสะอาดแต่ถ้าหากว่าคนเหล่านี้รักษาความสะอาดดิ้นรนเพื่อรักษามาตรฐานตรงนี้เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยสิ่งสกปรกสมมติต่างๆมันก็จะลดลงให้มุสลิมรักษาคุณฮิญาบเพราะเราจะต่อต้านแฟชั่นของตะวันตกเลื่อยกายนิยมห้ามแม่เขานุ่งกางเกงสั้นคงไม่สำเร็จคงไม่สำเร็จ แต่ถ้าหากว่าเยเมียมุสลิมมาเยเมียไปไหนไม่ต้องรักษาฮิญาบแค่ปรากฏตัวยืนรอรถเมย์นะก็ดูสภาพคนที่ยืนนะมุสลิมมาคนหนึ่งคนฮิญาบไม่ได้ชิดเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือล่ะที่เหลือผมนี่นะเวลาสังเกตผู้หญิงพอมองถึงมุสลิมที่คุมฮิญาบนะสังเกตนะเวลามุสลิมคุมโดยเฉพาะมุสลิมที่คุมหน้าเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยสะดุดคุมเพราะว่าที่เขาสะดุดนี่นะที่เขาสะดุดเนี่ยไม่ใช่สะดุดเพราะมุสลิมแต่งกายแปลกหน้าไม่ใช่มันสะดุดในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโตได้ไงตัวเองเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เลยผมรู้สึกอย่างนี้นะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าส่วนมากของสังคมเนี่ยมองถึงคนมองถึงผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นเนี่ยว่าเป็นคนที่เคร่งครัดเป็นคนแปลกหน้าจริงแต่ความแปลกหน้าเนี่ยหรือความแปลกเนี่ยความประหลาดเนี่ยย่อมทำให้คนที่มองว่ามันประหลาดนี่นะต้องเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบแน่นอนสำหรับมุสลิมผมบอกว่าสงครามแห่งคุณภาพนะสำหรับมุสลิมท่านลองดูสิเวลาเรา สมมตินะคนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเวลามองถึงคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าถ้าเราไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเพราะมันเป็นหลักการเชื่อว่ามันฮารามมันทำไม่ได้มันไม่ถูกต้องพอมองถึงคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าเราเปรียบเทียบในเชิงอะไรเชิงสงสารด้วยเขาผิดหลักการแล้วก็ทำลายตัวเองทำลายสุขภาพตัวเองใช่ไหมเอาแล้วลองมองคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าอ่ะนะถึงแม้ว่าเขาไม่ยึดในหลักการแต่เขามองถึงคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าเขามองยังไงเขาเปรียบเทียบยังไงอิจฉาไม่ใช่หรออิจฉาว่าคนนี้เนี่ยไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าชีวิตเขามีความสุขยังไงเช่นเดียวกันมุสลิมกับผู้หญิงที่แต่งกายแบบโป้นะแต่งกายแบบนั้นแบบแฟชั่นแล้วก็มองถึงมุสลิมที่คุมฮิญาบมิชิดเขาจะเปรียบเทียบยังไงเขาจะสงสารมุสลิมหรือเปล่าเปล่าเลยเพราะเขามองว่ามุสลิมคนนี้ที่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยจะไม่รับอันตรายไม่รับการรังแกการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดต่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปที่ไหนเดินที่ไหนนะเสี่ยงทุกสถานที่เนี่ยเสี่ยงอย่างน้อยนี่นะจะระงับไม่ได้การมองการดูของผู้อื่นแต่มุสลิมที่คุมฮิญาบนี่คิดยังไงไปที่ไหนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงขอให้รักษาคุณภาพแบบนี้นะครับสักวันหนึ่งคุณภาพของสัจธรรมเนี่ยมันจะทำให้สิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายนี่มันล้มละลายไปเองเพราะอะไรที่ทำปัจจุบันนี้ในกำลังล้มละลายเพราะไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวตะวันตกได้สะสมไว้ในยุคปัจจุบันยุคแห่งเทคโนโลยียุคแห่งทุกสิ่งที่ทันสมัยนี่นะครับเขาเริ่มคำนึงแล้วว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้เกิดในอุปกรณ์จะไม่เกิดกับวัตถุแต่ความสุขของมนุษย์เนี่ยจะเกิดกับสิ่งอื่นสิ่งอื่นเนี่ยสตางค์นี่มันสร้างไม่ได้วัตถุเนี่ยอุปกรณ์นี่มันสร้างไม่ได้ใครที่สามารถนำเสนอรูปแบบสำหรับแห่งความสุขสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนอกจากอิสลามอันนี้เป็นงานวิจัยไม่ใช่งานวิจัยของมุสลิมเป็นงานวิจัยของสถาบันไม่ใช่สถาบันธรรมดาเป็นสถาบันที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลประเทศมหาอำนาจเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาเยอรมันเขาว่าอย่างไรรู้ป่ะเขาบอกว่าไม่มีวัฒนธรรมไม่มีอารยธรรมปัจจุบันนี้นะเป็นเรื่องแปลกมากเขาบอกว่าไม่มีวัฒนธรรมที่จะเป็นคู่แข่งกับอารยธรรมหรือวัฒนธรรมตะวันตกนอกจากอิสลามทำไมของอิสลามเนี่ยเขามีงบประมาณเท่าไหร่เขามีอาวุธเท่าไหร่ความสามารถเขายังไงเทียบกับตะวันตกกันนะคนละเรื่องเลยแต่ทำไมเราแข่งได้อะเป็นคู่แข่งได้เขามีในอิสลามมีในสิ่งที่เขาไม่มี งบประมาณของสถาบันโบสถ์ทุกนิกายคาทอลิกออร์โธดอกซ์โปรเตสแตนต์เนี่ยเมื่อ3ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยงบประมาณน่ะเค้าแถลงนะงบประมาณต่อปี1ปีนะครับงบประมาณของนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์นะ2 แสนล้านดอลลาร์200,000,000ทั้งหมดเลยนะทั่วโลกอ่ะ200,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาททำไมเพราะพวกเขาทำงานเป็นระบบไงเขาส่งใครไปเผยแพร่ที่แอฟริกาครูไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่แอฟริกาส่งไปสอนนะเขาต้องมีทุกอย่างนะตัวเครื่องบินเดินได้หมดนะตัวเครื่องบินไปที่นู่นก็มีสร้างบ้านให้ไปทำงานที่นู่น 3-4 เดือนแล้วเนี่ยกับตั้งแต่ไปพักผ่อนแต่เพราะทำงานต่อเนื่องเดี๋ยวจะมีปัญหาทางจิตใจกระตับกลับมาเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยระยะเวลาที่ทำงานที่กลับมาพักผ่อนเงินเดือนของเขาเนี่ยมีทุกอย่างสวัสดิการมีทุกอย่างเงินหมดแต่หากว่าเขามีนักแสดงศาสนาคริสต์30,000 คนหรือ100,000 คนเนี่ยได้บทแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีงบมหาศาลแบบนี้แล้วพอดูเข้ามาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรอย่างบ้านเราอะนะสร้างดีกว่าของรัฐอีกมาตรฐานเรามากกว่ารัฐแล้วมุสลิมไปแข่งขันกับเขาได้ยังไงในเรื่องนี้ไม่ไหวหรอกมุสลิมเราในองค์กรมุสลิมเราในที่มาสร้างที่มาช่วยสังคมมุสลิมมานะมัวแต่สร้างมัสยิดแล้วเวลามาสร้างมัสยิดเนี่ยก็ยังไม่ถึงกระตุ้นนึงเล็กบอกว่าให้สร้างโรงพยาบาลสิสร้างโรงพยาบาลงบเท่าไหร่งบสัก200 ล้านหุ้ยมันแพงเงี้ยก็มันคือถ้าคนมองอย่างนี้แล้วก็ไม่คิดเหมือนพวกคริสเตียนเวลาเขามาเผยแพร่นะเขาสร้างโรงพยาบาลเมืองหนึ่งนะสร้างโรงเรียนอีกโรงหนึ่งแล้วก็อยู่ทำงานเรื่อยๆเขาไม่ได้เผยแพร่ศาสนาที่อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆอะไรที่เขาได้สุดท้ายเนี่ยเขาได้คนที่เลื่อมใสเชื่อรู้บุญคุณของชาวคริสต์ของชาวตะวันตกคนผิวขาวจนกลายเป็นตัวอย่างแบบฉบับไม่ใช่เนื้อหาของสัจธรรมที่เขานำมาไม่ใช่เขาไปในราชอาณาจักรในแอฟริกาเนี่ยเอาข้าวสารน่ะไปแจกแล้วบอกว่านี่เยซูมาให้แต่เขาไม่ได้เอาสัจธรรมมาอย่างมุสลิมเนี่ยไปหาเนี่ยเขาไม่มีถุงผลไม้ไม่มีอาหารพาไปด้วยนะเขาเอาสัจธรรมของพระเจ้าจริงๆเนี่ยบอกว่านี่สัจธรรมมีตังให้ไหมไม่มีเอาไหมจะทำเอาไหมไม่เอานี่ก็ถือทำหน้าที่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้ไม่มีงบประมาณแบบเขาเลยเขาบอกว่ามุสลิมหรือวัฒนธรรมอิสลามเนี่ยอันเดียวที่จะเป็นคู่แข่งกับตะวันตกเป็นสงครามจริงนะแต่ว่าเราดูคุณภาพที่เราต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทันสมัยนะแต่เกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมท่านจะเป็นอะไรก็ตามเป็นหมอเป็นทนายความเป็นครูเป็นพนักงานบริษัทไหนทำงานแผนกไหนก็ตามท่านต้องรู้ว่าหน้าที่ของท่านเกี่ยวกับศาสนาคือรักษาซึ่งคุณภาพและอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมนี่แหละครับการรำลึกถึงวันเกียรติวันปรนิพพานثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا تقهوت بي بيتك تم فمين ที่เราได้ทำหนึ่งอยู่ในโลกนี้เนี่ยถูกรังแกยังไงอ่ะนะเราเชื่อว่ากับวันเกียมาเนี่ยเป็นศาลมุติธรรมที่จะไม่มีความอธรรมเอาได้รับรองโลกดุนยานี้เราอาจจะไม่มีสิ้นอาจจะไม่มีตังจ้างทนายความอาจจะไม่มีเงินยัดกระเป๋าคุ้มรักษาอาจจะไม่มีใครช่วยคุยกับรัฐมนตรีคนนู้นคุยกับเจ้าหน้าที่คนนั้น สิทธิของเราเนี่ยก็หายไปหมดเพราะอะไรเพราะมีคนที่มีความสามารถดีกว่าเราสู้เขาไม่ได้ทำยังไงก็บอกไว้เกียร์มากนี่แน่นอนไม่เสียหายอันนี้มันก็เป็นกำลังใจสำคัญสำหรับผู้ที่ถูกกระทำในโลกนี้ พราะถ้าหากว่าถูกกระทำในโลกนี้แล้วไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสชำระนะเลยนะคงตายเครียดเลยคงฆ่าตัวตายดีกว่าก็ถูกกระทำในโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีใครช่วยได้นะไม่อยู่ทำไมแต่ที่มุสลิมอยู่ได้สู้ได้ทำต่อเนื่องได้ดิ้นรนได้ก็ไม่กังวลถูกกระทำในโลกนี้เนี่ยก็ไม่เครียดพรุ่งนี้วันนี้จะชำระทุกอย่างนะครับว่าหุ้มเราหรือหุ้มในวันนั้นจะไม่ถูกทำอย่างแน่นอนถ้าเราคำนึงว่าอายานี้นะครับเป็นอายาสุดท้ายในในคุรานเราก็จะได้บทเรียนสำคัญจากอายานี้ว่าสิ่งที่อัลกุรอานได้สอนไว้ทั้งหมดสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนไว้ในอัลกุรอานทั้งหมดมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ศรัทธาเพราะถ้าไม่ได้ศึกษากุรอานเลยอ่านกุรอานไม่ได้ศึกษามีกุรอานแต่ไม่รู้เนื้อหาสาระกุรอานมีอะไรไม่รู้ไม่มีโอกาสจะเป็นอัลลอฮ์ไม่มีโอกาสที่จะรำลึกถึงวันบรรลุถึงวันเตียมาไม่มีโอกาสอ่านกุรอานต่างหากที่จะตอกย้ำทบทวนอย่าลืมวันเตียมานะแต่คนที่อ่านกุรอานแม้แต่เรื่องอ่านฟาติฮะอย่างเดียวแค่ฟาติฮะอย่างเดียวมาลิกยอมิดดีนมาลิกยอมิดดีนเนี่ยก็ทบทวนแล้ววันเกียร์นะแล้วคนนี้ไม่มีคุรานไม่มีในชีวิตของเขาคนปรโลกเนี่ยมันจะปรากฏในชีวิตของเขาได้ไงผมบอกว่าให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของผู้ศรัทธาที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลกุรอานอัลกิยามะนี่เป็นสำคัญเตือนพี่น้องเตือนลูกหลานระวังวันกิยามะระวังวันปรโลกวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการเป็นทูตวันแห่งการทรมานผู้กระทำความชั่ววันแห่งความเมตตาวันแห่งความอภัยโทษครับกระทำความดีอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากอัลกุรอานเสมอนะครับอายะต่อมาก็คืออายะ282ซึ่งเป็นอายะที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานพูดถึงเรื่องกติกาเกี่ยวกับเรื่องการยืมการทำการค้าการซื้อขายซึ่งเรื่องนี้ไม่มีการอธิบายมากมายแต่จะมีความหมายหลายนัยยะเราจะชี้แจงตามขั้นตอนของมันอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่ายาอิมัลลาฮีนะอัลมุนีนะตะดะฮันตุมอิดัยนุอิลอาจลิมุซัมมันฟักตุมูวะลิยักตุบไบนะกุมกาติบุมบิลอาดลิวะลาอับกาติบุนอันยักตุบะกะมาอัลลัมะฮุลลอฮฟะลิยักตุบวะลิยุมลิลิลละซีอะลัยฮิลฮักวะลิยัตตะกิลลาฮะร็อบบะولا يبخس منه شيئا إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هي الممتنة يملئ يعني هو عن هذه الأعتبع ثاني لك أبتدأ كذلك หมอจับความได้เพราะยังมีตอนหนึ่งตอนอายะ282เนี่ยเป็นอายะที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานยาวมากนะครับเราไม่กล่าวว่ามีใจความว่าไอ้คนละที่นะมันโอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอิดะตะดายันตุมบิไดนีเมื่อพวกเจ้าต่างมีหนี้สินกันจะด้วยหนี้สินใดๆก็ตามหมายถึงว่าหนี้สินนั้นจะเป็นประเภทไหนก็ตามเขามีอยู่สองประเภทหนี้สิน นี่สินล้วนๆหมายถึงว่านี่สินจริงๆยืมเงินแล้วคืนเงินยืมร้อยบาทคืนร้อยบาทอันนี้จะเกิดอะไรหรือนี่สินที่เป็นสินค้าหรือเป็นการค้านี่สินที่เป็นการค้ามีอยู่สองประเภทมีสองประเภทประเภทแรกคือขายสินค้าด้วยเงินผ่อนขายรถด้วยเงินผ่อนเงินผ่อนเนี่ยค่ารถเนี่ยมันก็เป็นหนี้นะเป็นหนี้ต้องชำระถือว่าเป็นหนี้ใช่ไหมเป็นหนี้ประเภทที่สองซึ่งเป็นการค้าเหมือนกันคืออะไรอุลามะฮ์เขาเรียกซะลัมบ้านเราก็มีซะลัมนี่คืออะไรคือจะซื้อสินค้านะว่าสินค้าสินค้านี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ไว้ก่อนอันนี้เขาไม่เรียกว่าผ่อนเงินนะเขาเรียกว่าผ่อนสินค้าสินค้านี่จะชำระหรือจะให้ทีหลังจะซื้อข้าวไปหาชาวนาบอกว่าจะซื้อข้าวซื้อข้าวปีตันเนี่ยก็เอาอยากได้สี่ห้าตันว่าบอกว่าเอาจ่ายตังค์ไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอะไรจะอะไรฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีปัจจุบันนี้เนี่ยธนาคารเกษตรเนี่ยเขาทำหน้าที่ตรงนี้แต่มันปะปนกับดอกเบี้ยอย่างนี้เนี่ยเขาให้ยืมนะให้ยืมแล้วก็มีแบบที่ซื้อข้าวด้วยแต่มันไม่มีข้อผูกมัดซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวบ้านส่วนมากบ้านเราแม้กระทั่งมุสลิมนะครับก็มักจะตกเป็นเหยื่อของธนาคารพวกนี้ไปยืมตังค์ไว้ก่อนตังค์เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายยาขามันแล้งอะไรจะอะไรอยู่นะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยแล้วพอขายข้าวเกี่ยวข้าวแล้วขายข้าวแล้วก็ไปชำระเขาชื่นจะมีดอกเบี้ยปัจจุบันนี้ก็มีสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ที่พยายามช่วยเกษตรกรให้หลีกเลี่ยงจากระบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่ผมมองว่ามันดูเหมือนว่ามันก็ว่าในมือชาวบ้านจะทำยังไงแต่ผมคิดว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่เขาเคยทำนาเนี่ยเขาก็ไม่เคยยืมเป็นดอกเบี้ยจะได้ทำนานะแต่ที่มันกลายเป็นระบบมันกลายเป็นโลกที่ต้องเข้าระบบเนี่ยด้วยปัจจัยหลายประการไม่ใช่เรื่องของเราปัจจุบันนี้อย่างนี้นะแต่ที่อยากจะบอกว่า มันมีประเภทการค้าอย่างหนึ่งก็คือซื้อสินค้าโดยชำระค่าสินค้าไว้ก่อนจ่ายค่าสินค้าไว้ก่อนแล้วสินค้าเนี่ยเอามาให้ทีหลังแล้วก็เรียกสลัมอันนี้เนี่ยเขาก็เรียกหนี้สินแต่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เงินละนี่เนี่ยมันคือสินค้าไปว่าเขาให้ทำอะไรว่าให้เขาทำมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่50,000อ่ะจ่ายไว้ก่อน50,000แล้วมอเตอร์ไซค์นี่มาที่หลังนี่ก็ไม่รู้นะว่าเขาทำตู้ทำอะไรทำประตูนะว่าเขาสร้างบ้านแบบนั้นอันนี้ก็ที่ธนาคารอิสลามบางเรื่องเขาก็ใช้แบบนี้คือสลัมนี่ก็หมายถึงว่าจ่ายตังค์ไว้ก่อนจ่ายตังค์ไว้ก่อนแล้วก็ซื้อบ้านนะธนาคารก็ถือว่าเป็นผู้จ่ายตังค์แล้วก็ซื้อบ้านไว้ก่อนแล้วพอเขาซื้อบ้านแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เขาก็ขายอีกทีนึงให้กับผู้ที่ไปยืมจากธนาคารธนาคารอิสลามไม่ได้ทำนี่เขาใช้แบบนี้ยังไงก็ตามมันก็จะมีหนี้สินที่ติดอยู่หนี้สินนั้นแม้ว่าจะเป็นเงินสดหรือจะเป็นสินค้าก็ตามนะเป็นสินค้าถ้าหากว่าเป็นหนี้สินล้วนๆนะหนี้สินชัดเจนนะนั่นเรียกว่าคอร์ดในศาสนาบอกแล้วว่าไม่มีผลประโยชน์ที่ต้องแสวงยืมไปร้อยนึงก็ต้องคืนร้อยนึงแล้วมันต้องมีประโยชน์อะไรที่แทรกเข้ามาด้วยนะยืมไปร้อยนึงแล้วก็ช่วยเดี๋ยวขอกิโลนึงเนี่ยกิโลนึงหน่อยขอนู่นหน่อยนี่ประโยชน์แค่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันร้อยนึงก็คือร้อยนึงก็เรียกว่าฟอร์มแต่ถ้าหากว่าเป็นการขายสินค้าโดยเงินผ่อนเนี่ยอันนี้เขาเรียกไบโอนดิอาเจนไบโอนแปลว่าขายดิอาเจนด้วยเงินผ่อน ถ้าหากว่าเป็นขายสินค้าด้วยเงินสดและสินค้าเนี่ยมาให้ที่หลังนั่นเนี่ยเรียกว่าซะลัมหรือซะลัมซะลัมหรือซะลัมทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็มีหนี้สินอยู่ตรงกลางเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเงินหรือจะเป็นสินค้าก็ตามอัลลอฮ์เลยบอกว่าหนี้สินทุกประเภทชนิดใดก็ตามอิลาอัจลิมุซัมมาถ้าหากว่าที่หนี้สินที่มันมีอยู่เนี่ยที่มีหน้าที่ที่ต้องชำระจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาใช้หนี้ที่ถูกระบุไว้แล้วหมายถึงว่าในสัญญาแม้ว่าจะเป็นสัญญายืมหรือสัญญาซื้อขายนี่นะก็ต้องบันทึกหนี้สินนั้นเสียปัตตุบูต้องบันทึกหนี้สินนั้นเสียบันทึกไว้โปรดสังเกตว่าคำสั่งนี้กี่พันปีนะ 1,400 ปี 1,400 ปีศาสนานะศาสนานะไม่ใช่คณะเศรษฐศาสตร์นะศาสนาเป็นผู้สั่งสอนผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นคำสั่งจากพระเจ้ามีสินระหว่างกันซื้อขายด้วยกันบันทึกนะและถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบทำตามหลักศาสนาโดยปริยายนี่อุลามะฮ์บอกว่าโดยปริยายก็ต้องเข้าใจว่าศาสนาส่งเสริมให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้บันทึกให้เขียนเป็นใช่ไหมเพราะเรื่องซื้อขายเรื่องยืมเนี่ยสังคมทุกคนเนี่ยต้องประสบต้องทำแล้วถ้าศาสนาบอกว่าถ้ามีซื้อขายมียืมเนี่ยจะบันทึกว่าก็เหมือนศาสนากำลังบอกกับทุกคนว่าต้องเขียนเป็นนะต้องเรียนนะจะใช้ชีวิตแบบงูเขียนไม่เป็นยังไม่ได้นะนี่แหละเคล็ดลับที่เขาบอกว่าทำไมถึงในอิสลามเนี่ยรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าก่อนตะวันตกเขาได้พบจดหมายจากกษัตริย์ของอังกฤษเมื่อศตวรรษที่8ที่จะรับศักราชศตวรรษที่8ที่จะรับศักราชนี่ก็ประมาณศตวรรษที่10กว่าคริสต์ศักราชจดหมายของกษัตริย์อังกฤษแต่ตอนที่อังกฤษยังกว้างขวางมากอังกฤษยึดสวีเดนโนเวย์แล้วก็หลายประเทศนะเขียนจดหมายถึงกษัตริย์หรือคอลิฟาแห่งอุมาริยะที่เมืองอันดาลุซียาหรือเมืองสเปน เป็นการขอร้องให้คอลิฟาเนี่ยได้ต้อนรับได้ช่วยเหลือให้บรรดาลูกหลานของกษัตริย์เนี่ยที่ส่งไปกลุ่มหนึ่งไปชุดหนึ่งไปเรียนเมืองนอกชาวอังกฤษนะระดับกษัตริย์นะเขียนจดหมายขอให้มีเช่นเลยนะให้คอลีเวอร์ไปช่วยดูแลลูกหลานฉันเนี่ยจะส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่อันดาลุซีช่วยดูแลให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้อันมีคุณค่าของชาวมุสลิมมารยาทจริยธรรมของมุสลิมะของมุสลิมะเนี่ยที่มีในหมู่ลูกหลานของท่านเนี่ยบอกว่าขอให้ลูกหลานของฉันเนี่ยมีมารยาทเหมือนลูกหลานของท่านนี่จดหมายที่แต่ก่อนนู้นน่ะนะตอนนี้มุสลิมเนี่ยตอนที่อิสลามเนี่ยตอนที่โลกมุสลิมเนี่ยรุ่งก็เพราะอะไรมุสลิมไม่ปฏิบัติตามเนี่ยตามคำสั่งเนี่ยแต่พอมุสลิมไม่อ่านกุรอานแล้วไปอ่านอะไรมุสลิมก็ไปอาศัยตำราของมนุษย์ตำราของมนุษย์เนี่ยไม่มีเนื้อหาไม่มีคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์เนี่ยได้พัฒนาตัวเองไม่มีเลยมันไปมุดอยู่กับสำนวนของมนุษย์จนสุดท้ายอาณาจักรอิสลามได้มีลุกที่ไม่เห็นคุณค่าของการอ่านการศึกษาจนมีทัศนะจนมีทัศนะที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะไว้อยู่บ้านอย่าให้ไปไหนอย่าให้เรียนอย่าให้อะไรทำไมเรียนนั่นมันอันตรายสำหรับสตรีมีทัศนะถูกระบุแต่ตำราเนี่ยตำราของคนที่คนรู้เนี่ยยุคหลังแล้วอ่ะที่ไม่เอาตุ๊กอ่านไม่เอาซุนนะไม่เอาแบบฉบับของอิสลามท่านนบีได้ยึดเฉลยศึกจากสงครามบัดจะได้ปล่อยนะค่าชดเชยนี่คืออะไรไม่ใช่สตัง ถ้าทุกเช่นให้มาสอนลูกหลานมุสลิมเนี่ยสอนให้เขียนเป็นให้อ่านเป็นต้องแปลว่าอะไรแปลว่าศาสนาส่งเสริมเรื่องการศึกษาในตั้งแต่แรกไม่ใช่ระดับแบบว่าเบื้องต้นเนี่ยแบบว่าให้อ่านไปแล้วการให้ศึกษาไปแล้วกันนี่ไม่ใช่การบรรจุคำสั่งให้เรียนให้ศึกษาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อหาของกิจกรรมกิจวัตรประจำชีวิตเช่นการค้าอิสลามบอกว่าทำเยอะมากการค้าทำเยอะมากที่ขายกันเยอะมากดำเซ็ตซะมันคิดยังไงอ่ะทำมาเจ้าไม่เป็นอ่ะก็ต้องอ่านดิต้องเขียนดิต้องศึกษาดิศาสนาก็กำลังสอนเราว่าจะได้ทำตามหน้าที่ที่อัลลอฮ์สั่งไว้นี่นะก็ต้องศึกษาจะได้ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งถ้าเอาทัศนะของอุลามะที่บอกว่าอายะนี้อายะที่ได้เนี่ยเป็นอายะสุดท้ายมันมีทัศนะนั้นนะแต่ยังมีบอกว่าตะกุยมันตุรยาวนั่นเองแต่ทัศนะนี้อีกทัศนะนึงบอกว่านี่แหละอายะสุดท้ายนี่แหละอายะสุดท้ายซึ่งเอกลักษณ์ของอายะเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าเอกลักษณ์ของอายะนี้คือการสั่งให้บันทึกถ้าเป็นอายะสุดท้ายเรายึดในทัศนะนี้หรือว่าเป็นอายะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายอย่างนึงว่าคำสั่งแรกของอัลกุรอานอายะแรกคืออิกรอจงอ่านและอายะสุดท้ายจงบันทึกจงเขียนแสดงว่ากุรอานนี่มันทั้งหมดมันอยู่ระหว่าง2คำเนี่ยจงอ่านจงบันทึกอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยทุกสมัยนะขึ้นกับสองเรื่องเนี่ยอ่านและเขียนอ่านและบันทึกไม่อ่านไม่บันทึกนี่นะเจนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยแต่ในวิชาการสอนคุณอ่านในระหว่างสองอายะเนี่ยกำลังสอนอะไรกำลังสอนให้มุสลิมเนี่ยต้องมีเงื่อนไขสองประการนี้จะได้เจริญจะได้มีคุณภาพไม่อ่านเลยใช้ไม่ได้ไม่บันทึกไม่เขียนก็ใช้ไม่ได้มุสลิมต้องมีทั้งสองทั้งอ่านและบันทึกและเขียนถึงจะเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพวันนี้ทุกใบนักกุญแจที่บนเวลาดีและผู้เขียนก็ต้องบันทึกระหว่างพวกเจ้าผู้บันทึกผู้ที่มีความสามารถเขียนเราก็เห็นใจอย่างนั้นก็วันนี้คืนนี้ใช้คนนี้เขาเขียนเป็นกันหมดนี่คงไม่ได้เราก็เลยสั่งสอนคนที่เขียนเป็นนะวันนี้ตัวใบหน้ากลุ่มแคร์ที่บุญผู้เขียนนี่นะที่มีความสามารถในการจงบันทึกระหว่างพวกเจ้าด้วยความเที่ยงธรรมบิลาอัลลิหมายถึงว่าอย่าลำเอียงอย่าลำเอียงอย่าเข้าข้างหรือถ้าจะเรียกค่าใช้จ่ายถ้าจะเรียกค่าใช้จ่ายมาเขียนให้นี่ก็อย่าละเมิดอย่าทำบิลาอัลลิคนولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله لا توكين كن من كن لا كتن يأبى في شيء في كبن في بن في الله بي صن صن خو كبن في سنيا في خاي سنيا يين لنا روان فو كن لنا الله بقوا تاني قام شامع بن في كين بن لا توكريك ما بن في ما يأبى في شيء تمايا เพราะอัลลอฮ์สอนให้รู้ให้มีความสามารถบันทึกให้มีความสามารถเขียนนะก็อย่าปฏิเสธบุญคุณของอัลลอฮ์สุดท้ายมีเรื่องอะไรนี่เรื่องบันทึกหนี้สินเรื่องบันทึกหนี้สินแล้วเรื่องอื่นล่ะความรู้อื่นล่ะความรู้ที่อัลลอฮ์ให้มาก็อย่าปฏิเสธถ้าถูกเรียกให้สอนถ้าถูกเรียกให้ความรู้ก็อย่าปฏิเสธเช่นที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนท่านอันนี้ไม่ใช่คำสั่งเฉพาะผู้รู้นะมันเหมือนกันนะมีคนมาชี้หน้าผมนี่เชิญแล้วไม่มาเนี่ยเช็คนี่นะนี่อายะนี้สำหรับเช็คนี่เชิญแล้วไม่มานี่ไม่ยอมมาสอนต่ออายะนี้ไปขู่ต้องขู่ผมดีเสียนะอายะนี้สำหรับทุกคนนะครับสำหรับทุกคนมีความรู้และมีสอนคนรู้ว่าต้องละหมาดแล้วมีเพื่อนไม่ละหมาดแล้วไม่สอนเขาเห็นเพื่อนกำลังตกอยู่กับนรกอยู่ตกนรกกำลังถูกเผาในนรกอ่ะนะต่อหน้าเขาเนี่ยแล้วก็เฉยๆไม่ยอมสอนทั้งนั้นดีตัวเองอ่ะนะปลอดภัยแล้ว รู้แล้วว่าดีแล้วรู้เห็นเพื่อนไปกระทำสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วตัวเองนี่อัลลอฮ์ให้แรงมีความรู้ตบตัวแล้วก็ยังปล่อยให้เขาทำนั่นก็เหมือนกันก็อยู่ในสภาพเดียวกันคู่ครองภรรยาสามีมาชาอัลลอฮ์สามีเคร่งครัดละหมาดสะอาดภรรยาไม่ละหมาดไม่ควรระวังเขาต่อหรอกไปยุ่งเขาไม่มีความรู้อะไรงั้นตัวเองก็ทิ้งละหมาดก็ได้ใช่ไหมแต่ใครจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องกันแต่สามีภรรยาเนี่ยเคร่งครัดละหมาดสะอาดแต่สามีไม่เอาอะไรเลยไปยุ่งกับเขาถ้าไม่ยุ่งกับเขาจะแต่งงานกันทำไมแต่งงานนะแต่งงานจะได้กินข้าวด้วยกันนะแต่งงานจะได้ไปเที่ยวกันนะเที่ยวด้วยกันแต่งงานกันจะได้สร้างสถาบันแห่งความสุขสถาบันแห่งความมั่นคงด้านสัจธรรมนั่นเป็นอายะของอัลลอฮ์เป็นสัญญาณมุอ์ญิซะฮ์ของอัลลอฮ์ตัวสถาบันครอบครัวนี้อัลลอฮ์ก่อให้ขึ้นมาอนุญาตให้ขึ้นมาไม่ฉะนั้นก็อัลลอฮ์ไม่มีพระอนุญาตให้นะผู้ชายกับผู้หญิงจะมาอยู่ด้วยกันโดยลำพังไม่ได้ตามอันนี้อ่ะเอาชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยกันร่วมหลับนอนด้วยกันด้วยพระอันนี้อัลลอฮ์อันนี้แล้วเพื่อสถาบันเกิดขึ้นมาแล้วนี่นะให้แลกเปลี่ยนซึ่งความดีจะได้บรรลุสู่ความบริบูรณ์ของสัจธรรมทุกประการเอาที่ทำได้แต่เห็นสามีผมลังไปนรกแต่ฉันไปสวรรค์นะฉันไปสวรรค์แล้วนะแต่ไม่ไปก็ตามไม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ว่าอะไรบักแคที่บุญนี่มันมีระยะตรงนี้เราบอกว่าผู้เขียนเนี่ยปฏิเสธที่อัลลอฮ์ได้สอนว่านี่ปฏิเสธมันก็เป็นข้อตัดเตือนสำหรับเรานะเราให้สำหรับพี่น้องที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเรียนสุรทูลบักระพี่น้องเรียนไม่หมดบางคนก็เรียนไอ้อายะบางคนก็ห้าสิบอายะบางคนก็ไปฟังจนหมดแล้วนะฟังหมดให้แล้วท่านมีสุรบกระแล้วสหายได้บอกว่าผู้ใดในหมู่พวกเราเนี่ยมีสหายเนี่ยเมื่อมีสุรบกระแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นนักปราเป็นอุลามะคนหนึ่งอันนี้นักได้เลยที่คนนี้เรียนสูตรอัลบาคาร่าด้วยกันโอ้โหอุลามะเพียบเลยทั้งนี้แต่ก็ต้องทบทวนสูตรอัลบาคาร่ามีความรู้มหาศาลถ้าเราได้ศึกษาอย่างจริงจังนะครับแน่นอนคนที่ได้สูตรอัลบาคาร่าได้ศึกษาอัลบาคาร่าจะมีระดับหนึ่งคุณภาพแห่งความรู้เกี่ยวกับศาสนานี่ไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนการันตีได้เลยคุณภาพแห่งความรู้ของคนที่ศึกษาอัลบาคาร่าอย่างดีนะจะไม่เหมือนคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุไม่เป็นอุลามะไม่เป็นนักปราชญ์แต่จะมีคุณภาพแห่งความรู้ไม่เหมือนคนอื่นท่านมีแล้วท่านก็รู้ที่อัลลอฮ์สอนให้ท่านแล้วนี่นะท่านจะทำหน้าที่ สอนคนอื่นยังไงก็ลองดูเอาส่วนผมนี่วันเกียร์มาเนี่ยก็ผมมีคำตอบแล้วนะโอ้ยไปสอนสุรจันทร์บกรคนเยอะแยะคนนี่มาฟังมีรู้กี่รุ่นไปมาหลายรุ่นหายไปไหนหมดไม่เกี่ยวทำหน้าที่แล้วแล้วก็คนอื่นจะช่วยนะช่วยเจ้าภาพเจ้าของบ้านก็อำนวยสถานที่พี่น้องที่ช่วยเลี้ยงอาหารแม่ก็ต้องคนที่เสิร์ฟอาหารคนที่ยกคนที่ล้างจานเนี่ยก็มีคนเยอะที่ช่วยแต่เราก็ได้รับความรู้ล้วนๆนะครับก็ผมถ้าจะถูกสอบสวนผมมีคำตอบท่านก็ต้องมีคำตอบนะครับผมต้องกลับไปยังอำนาจแน่นอนฟังเนี้ยตุ่มดังนั้นเขาจงบันทึกเถิดย้ำอีกทีหนึ่งตรงบันทึกนะอย่าหนีนะอย่าหนีทำหน้าที่นะหนีกันหนึ่งมีความรู้ที่เคยบอกกับพี่น้องเนี่ยนำเสนอบอกว่าทุกคนนี่นะพวกเราทุกคนโดยเฉพาะนักศึกษาหรือว่าพี่น้องที่มีความสามารถเขียนบทความได้เ เรียนรู้ถูกตัวเองเรียนรู้ถูกตัวเองท่านสามารถไปได้ศาสนาไปได้สัจธรรมในเรื่องหลายประการผมเคยอ่านบทสนทนาของชาวพุทธที่ต่อต้านสนธิเนี่ยก็โอ้โหความคิดของเขาที่มานะที่เอาเรื่องไร้สาระมาเขียนนะเขาก็ถ่ายเอกสารแล้วมานะในการแจกทั่วประเทศแล้วคนทั้งสมองไม่มีเลยแต่ก็ยังขยันทำกันนะแต่ไอ้คนที่มีศัจธรรมจริงเนี่ยศัจธรรมล้วนๆนะนะชาอัลลอฮ์นั่งงานกาแฟดื่มน้ำชาจะดื่มกาแฟกันไม่ได้เรื่องเดี๋ยววันนี้จะให้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของมุสลิมที่ได้เรื่องและมุสลิมนี่ไม่ได้เรื่องให้ดูวันยุ่งลิลินนบีอะลัยฮิสซาลแล้วจงให้ผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาคือลูกนี่อันนี้คู่ดารีเนี่ยแปลไม่ค่อยแรงคำแต่ไม่ค่อยสวยคือถ้าแปลว่าลูกนี่เนี่ยมันกระจกนี่ก็ไปแปลตามคำศัพท์อะไรที่ฮักปุคักเทือนเขาบอกว่าผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาลูกนี่เนี่ยจะมีสิทธิเหนือเขาได้ไงฮะเจ้านี่ต่างหากที่มีสิทธิเหนือลูกนี่ใช่ไหมลูกนี่นะลูกนี่เนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าต้องชำระสิทธิของเจ้านี่แต่เขาบอกว่าให้ผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาหวังเล็กคือลูกนี่เป็นยังไงคือเขาแปลตามคำศัพท์ว่าอะไรหิฮักกูอะไรแปลว่าเหนือเราไปคาดเส้นตรงนี้ดีเดี๋ยวเขาก็แปลสั้นๆคือลูกนี่ลูกนี่แปลสั้นๆเขาถือว่าถูกต้องและเข้าใจง่ายว่าถ้าว่าไม่เขียนลูกนี่เลยคงลุ่มเลยไม่จงให้ผู้ที่มีสิทธิเหนือเขาเป็นใครก็คือลูกนี่นี่แหละให้ลูกนี่เป็นคนบอกให้บันทึกมีศาสนากำลังสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องสารภาพหรือกล่าวหรือให้คำหรือให้ปากหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิคนที่มีสิทธิกับคนอื่นใครที่มีสิทธิกล่าวก่อนสมมติว่าคนหนึ่งมายืนจากผมอ่ะใครที่มีสิทธิ์จะบอกก่อนนะว่าต้องพูดก่อนนะมายืนไปที่มีสิทธิ์นี่ก็คือลูกนี่ไม่ใช่เจ้านี่พอเจ้านี่เนี่ยเป็นคนดีเหนือกว่าเป็นคนที่แบบว่าครองเขาอ่ะมีบุญคุณกับเขาและเป็นคนที่อาจ และเป็นคนที่อาจละเมิดหรืออาธรรมเขาก็ได้เพราะอยู่ข้างบนแต่ลูกนี่นะฮะเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่อ่อนแอฉะนั้นต้องให้เกียรติเขาก่อน ก็เลยบอกว่าให้ลูกนี่เนี่ยให้ลูกนี่เนี่ยเป็นคนบอกผู้เขียนให้บันทึกว่าที่ยืมไปในแค่นี้นะถ้าหากว่าไม่จริงเจ้านี่มีสิทธิ์ประท้วงคนไม่ใช่นะมันอย่างนี้นะ แต่ใครที่มีสิทธิ์บอกผู้เขียนให้เขียน ก็คือลูกนี่มันสอนอะไรในยักษ์อีกในยักษ์หนึ่งในเอ็มสอนอะไรสอนว่าในการระบุในการเรียกร้องสิทธิเนี่ยเราต้องใช้หลักเมตตาธรรมต้องใช้หลักเมตตาธรรมเวลาคนเขาพูดเวลาคนเขาเถียงกับเราอะนะก็คำหนึ่งบางครั้งเนี่ยคนที่มีสิทธิกล่าวถึงสิทธิของตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่าไอ้คนไหนที่มีสิทธิพูดก่อนเราต้องชั่งน้ำหนักบางครั้งอะสมมติว่าเราตัดสินระหว่างสองคนคนหนึ่งยากจนคนหนึ่งรวยให้สิทธิคนยากจนพูดก่อนคือจะได้เขารู้สึกไม่เสียดีโดยเฉพาะคนนี้คนรวยฉันก็พูดไม่ได้อะไรอย่างนี้ไอ้นี่กำลังสอนเนี่ยในยะเนี่ยทำไมแล้วบอกว่าเจ้านี่ซึ่งเจ้านี่เนี่ยเป็นเจ้าของสิทธิเนี่ยเขาเป็นคนให้ยืมก็สมควรเขาจะเป็นคนบอกว่าเขียนมันอย่างนี้นะมันแค่แต่อัลลอฮ์บอกว่าเปล่าที่มีสิทธิ์กล่าวที่มีสิทธิ์บอกให้เขียนนะฮิลูกนี้เพื่ออะไรอ่ะ จะได้ลูกนี่ไม่รู้สึกว่าเสียเปรียบอ๋อพอเป็นเจ้านี่ใช่ไหมพอเป็นคนที่ให้ยืนใช่ไหมก็จะมีสิทธิ์เหนือใช่ไหมก็จะพูดคนเดียวหรือเปล่าเลยให้ลูกนี่เนี่ยเป็นคนบอกจะได้รู้สึกสบายใจตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ชำระใช่ไหมชำระเท่าไหร่นี่แหละที่คุณเขียนเองที่คุณต้องเท่าไหร่นี่แหละที่คุณเขียนเองที่คุณบอกเองให้เขียนนะว่าเลี้ยงแต่ติดเหรอในคำนองเดียวกันอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่ให้ลูกนี่เนี่ยบอกให้เขียนหรือกล่าวถึงสิทธิของเจ้าหนี้แล้วปล่อยเขาตามลำพังอะไรไม่ใช่ว่าเลี้ยงแต่ติดเหรอรับบะและเขาจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าของเขาให้ตะกวาต่ออัลลอฮ์ไม่ถึงว่าอย่าไปลดนะมี 2,000 เหนียวก็ 1,500 นะอย่าเป็นเช่นนั้นเพราะถือว่าเป็นการทรยศเกิดเหตุการณ์นี้สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือการที่คนไม่ยอมเกรงอัลลอฮ์และปฏิเสธสัญญาปฏิเสธสัญญาแล้วมีกลับมาจากสงครามครั้งหนึ่งแล้วก็มีชาวชนบทขี่อูฐนบีเห็นอูฐก็เลยบอกประชาชนบอกว่าก็อูดของเธอเนี่ยสวยดีขายให้ฉันไหมขายฉันไหมเขาก็บอกว่าขายนะบอกว่าขายเท่าไหร่ก็บอกว่าขายแค่นี้นบีก็บอกว่าได้ถึงมาดีนะแล้วนะถึงมาดีนะแล้วเนี่ยฉันจะชำระให้ชำระค่าอูดให้ขายแล้วนะขายนะบอกว่าอย่างนั้นฉันซื้อแล้วแล้วก็อนุญาตให้ชาวชนบทเนี่ยได้ขี่อูดต่อไปเขาขี่ต่อไปนี่นะซอฮาบะห์หลายคนก็นบีก็เลยเดินหน้าไปแล้วก็ซอฮาบะห์ก็มาเห็นอูฐก็เลยชอบแต่ซอฮาบะห์ไม่รู้ว่านบีซื้อไปแล้วก็มายกราคาบอกว่าขายไหมนั้นฉันให้แค่นี้นะเยอะกว่าที่ท่านนบีซื้อไปชาวชนบทนี้ก็เรียกนบีบอกว่าตกลงจะให้ตังค์เปล่าจะให้ตังค์เปล่าจะซื้อหรือเปล่านบีบอกว่าอ้าวตกลงกันแล้วไม่ใช่เดี๋ยวไปที่นู่นถึงมาดีนะก็จะให้ตังค์บอกว่าเปล่านะไม่ได้ขายเลยนะไม่ได้ขายเลยแค่คุยกันนะไม่ได้ขายนบีบอกว่าซื้อกันแล้วนะขายกันแล้วเราก็เปล่าเลยไม่มีโอกาสเหลือเกินกับนบีนะนี่ปัจจุบันนี้มีประเทศนี้เลยนี่เจอมาเยอะด้วยจุ่มจัดการเลยเอ๊ะจะหามากันไหนก็เลยบอกว่ามีใครเป็นพยานไหมสอนมันก็มีใครเห็นน่ะนบีกับสองคนนบีก็บอกว่ามีใครเห็นมีใครได้ยินไหมก็ไม่มีใครต้นกว่าฮุซัยมะห์อิบนุซาบิตฮุซัยมะห์อิบนุซาบิตบอกว่านบีผมเป็นพยานเป็นผมเป็นพยานนบีก็เป็นพยานได้ไงเขาก็ผมเนี่ยเชื่อนบีในเรื่องเช่นสิ่งลึกลับในเรื่องซีในเรื่องกุรอานผมก็ขอเป็นพยานว่านบีพูดจริงที่นบีบอกว่าซื้อขายเนี่ยนบีพูดจริงแน่นอนนบีก็เลยตัดสินว่าการพยานของเชนอับดุลแซบินทั้งนี้เป็นพยานคนเดียวนะถือว่าเป็นพยานเพียงพอในเรื่องทรัพย์สินทั้งที่มันต้องมีสองคนเดี๋ยวจะมีแต่ตรงนี้บอกเราเนี่ยต้องสองคนแต่คุณใช้มาพยานเป็นคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนบีก็ประกาศเฉพาะคุณใช้มาอับดุลแซบินเนื่องจากว่ากล้าถ้าเสนอตัวเป็นพยานนั้นตัวเองนี่ไม่ได้เห็นนะไม่ได้ยินนะแต่บอกว่านบีจะโกหกได้ไงไอ้ชาวชนบทนี่มันบ้าเหลือเกินฮะจะปฏิเสธได้ไงว่าเชื่อว่าเป็นนบีแล้วเนี่ยเชื่อเป็นนบีแล้วแล้วก็เรื่องที่เราไม่ได้เห็นนะที่ซื้อขายระหว่างนบีกับคนน่ะนบีพูดถึงเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าเนี่ยเรายังเชื่อเลยมีใครเห็นไหมอัลลอฮ์บอกนบีมีใครเห็นไหมไม่เห็นแต่เชื่อใช่ไหมเชื่อไอ้เรื่องเราเขาประชันหมดเนี่ยจะไม่เชื่อได้ไงผมขอเป็นแมนว่านบีพูดจริงนบีจะมาโกหกกับคนนี้เนี่ยเพื่อนนบีบอกก็โกหกกับอัลลอฮ์ได้ฮะหลักฐานนี้เนี่ยที่อุลามะห์ได้บอกว่านักเรียนอัลฮะดีษถ้าโกหกกับคนเนี่ยธรรมดานะในการเรียนอัลฮะดีษของเขาเนี่ยจะใช้ไม่ได้ถ้าเป็นคนโกหกธรรมดาเนี่ยนะกับเรื่องตลาดเรื่องอะไรแต่เรื่องรายงานเนี่ยไม่เคยโกหกเขาบอกถึงแม้ว่าไม่เคยโกหกเนี่ยแต่ไปโกหกในเรื่องดุนยาเรื่องโลกเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันไม่เอาเลยที่รายงานนี้ไม่เอาหมดบางคนเคร่งถึงขั้นนี้จะโกหกกษัตริย์แต่นะปฏิเสธเลยอิหม่ามบุคฮารีบอกว่าไปหาในรายงานฮะดีษจะได้รายงานฮะดีษกับเขาแต่เขา ก็ไปเห็นเขากำลังเรียกม้าม้าของเขาอะนะแล้วก็เอาผ้าผืนหนึ่งอะทำท่าว่าเอามีหญ้ามีอาหารให้ม้าเนี่ยแล้วก็เขย่าให้ม้าเห็นน่ะนะแต่มันไม่มีเขย่าให้มันเห็นน่ะแล้วก็เรียกม้ามุคอรีบอกว่าไม่เอาเลยทำไมอย่าโกหกม้านี่เขาคัดฮารีแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาอิหม่ามบุคอรีรายงานฮารีมันสบายใจเหลือเกินทำไมถ้าคนแบบนี้เนี่ยเขาแค่แบบคนโกหกม้าเนี่ยเขาไม่เอาและฮารีที่เขารายงานในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นประเภทไหนอะฮารีประเภทไหนอะตัวเราว่าบุคอรีโอ้โหมันรู้สึกสบายใจเหลือเกินถ้าคนประเภทอิหม่ามบุคอรีมีมาตรฐานแบบนี้คัดเลือกฮารีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นคำสั่งของอัลกุรอานอย่างหนึ่งที่กำลังบอกกับคนที่ทำการค้าให้ตักวาต่ออัลลอฮ์ว่าไหนบุคคลนี้ไม่ใช่และจงอย่าให้บกพร่องอย่าให้บกพร่องแต่อย่างใดจากสิทธินั้นหมายถึงว่าอย่าไปโกงอย่าไปลักอย่าไปบิดผิวอย่าปกปิดสัจธรรมว่าที่ยืมไปเนี่ยมันได้หรือห้าสิบหรือร้อยห้าสิบอย่าบกพร่องอย่าให้บกพร่องแต่อินทานั้นละดีอะไรฮักุชารีนเอาบ่ายฟังแล้วถ้าผู้มีสิทธิเหนือเขาคือลูกหนี้เนี่ยเป็นคนโง่ซาฟีฮันเป็นคนโง่ซาฟีฮันเอาดอยฟันหรือเป็นผู้อ่อนแอคนโง่โง่ในงานแล้วก็สติไม่ค่อยดีไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบหรือดอยฟันที่อ่อนแอไม่สามารถที่จะดำเนินการฆ่าด้วยตัวเองถ้าวันยูฮูมีผู้ครองเขาเอาแน่สติว่าอายุมิลล์หรือไม่สามารถจะบอกให้บันทึกได้เป็นคนได้หรือพูดไม่ชัดนะฮะเขาบอกว่าฟันยุ่งมิลวาลีอยู่หัวใจดีก็จงให้ผู้ปกครองของเขาบอกด้วยความเที่ยงธรรมสมมติว่าคนโง่คนสติไม่สมประกอบคนอ่อนแอไม่พูดไม่ออกจะไปซื้อของแล้วจะทำสัญญาในตัวเองก็เขียนไม่เป็นใช้คนอื่นเขียนจะบอกให้คนอื่นเขียนก็บอกไม่ได้ไม่ไหวไม่มีความสามารถก็ให้ผู้ปกครองของเขานี่แหละบอกเสียนั่นหมายรวมว่าอะไรหมายรวมว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์สินค้าหรือทรัพย์สินนั่นนะถ้าเป็นคนโง่เป็นคนโง่ที่เราเรียกว่าสติหรืออ่อนแอการถือกรรมสิทธิ์นั้นต้องถูกต้องหมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะยึดซึ่งทรัพย์สินของคนที่ไม่สมประกอบหรือได้ความสามารถด้านอวัยวะต่างๆคุณมาในเรื่องนี้มีอยู่สองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าคนโง่หรือไม่มีความสามารถในการบริหารทรัพย์สินของตัวเองในการให้ผู้ปกครองเนี่ยมาดูแลทรัพย์สินและศาลหรือดาโตหรือกองพิพากษาเนี่ยก็จะประกาศให้การซื้อขายของคนเหล่านี้คนที่ไม่มีความสามารถเนี่ยนะถือว่าโมฆะใช้ไม่ได้จนกว่าต้องผู้ปกครองนี่นะเป็นคนดูแลให้เป็นคนทำสัญญาให้นะเป็นคนทำสัญญาให้ฉะนั้นถ้าว่าคนอายุยังน้อยหรือสมองไม่ค่อยดีแล้วกลับไปซื้อของนะการซื้อขายของคนเนี่ยเราถือว่าชันไม่ได้จนกว่าผู้ครองเนี่ยต้องอันนี้เป็นทัศนะของอุลามะส่วนมากเป็นทัศนะของอุลามะส่วนทำไมอ่ะเขาบอกว่าผู้คนที่ไม่มีความสามารถด้านสติปัญญาหรืออ่อนแอนะมักจะกระทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับทรัพย์สินของตัวเองฉะนั้นไม่บางคนที่จะให้เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างตามลำพังหรือตามใจตัวเองนะผู้ครองต้องเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลมาบริการแต่การที่จะพิสูจน์ว่าเขาไม่สมประกอบหรือไม่มีความสามารถหรือได้ความสามารถเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการต้องผ่านกระบวนการทั้งนี้เมื่อมีการบันทึกแล้วอัลลอฮ์ก็ยังบอกว่าอัสชีดุชัยเรนีมิริยาลิกุมและพวกเจ้าจงให้มีพยานขึ้นสองนาย จากบรรดาผู้ชายในหมู่พวกเจ้าบางทีเรื่องให้มีพยานอีกสองคนในอีกสองคนนี้ก็ต้องเป็นผู้ชายใส่ลำเอียงคู่นาระดูไลนี้แต่ถ้านี่ปรากฏว่าพยานทั้งสองนั้นเป็นชาย فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء كهيني بشايمن كبهين سنكن هيني بشايمن كبهين سنكن كبهين سنكن كبهين سنكن ในถึงว่าพอใจในหมู่ผู้พยานทั้งหลายเรื่องทรัพย์สินเรื่องสตังค์เนี่ยนะอุลามะบอกว่าพยานที่เพียงพอขึ้นให้คำหรือเป็นพยานในศาลเนี่ยต้องเป็นผู้ชายสองคนทำไมผู้ชายสองคนก็ผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงสองคนทำไมมีผู้ชายสองคนก็ผู้หญิงสี่คนผู้หญิงสี่คนเรื่องทรัพย์สินเรื่องอื่นก็ไม่เสมอไปนะเช่นพยานว่ากล่าวหาว่าคนหนึ่งคนใดทำจีนาพยานต้องกี่คนสี่คนทำไมมันแรงไปละทำไมต้องเยอะละมันเป็นละเมิดเป็นการกล่าวหาคนอื่นและมีโทษมีเคี่ยนมีลงโทษเลยนะจะให้สองคนนี่หนูสองคนนี่มันง่ายเหลือเกินต้องสี่คนสี่คนเห็นทำยีนาจะนะแล้วมาเป็นพยานแต่ในเรื่องทรัพย์สินนี่นะเป็นง่ายแค่สองคนผู้ชายสองคนอุลามะได้บอกว่าทำไมนะผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงสองคนผู้หญิงเหมือนผู้ชายยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยมีฮะดีษของนบีที่นบีบอกว่าอัลมุอัลเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะคือชอบตัวอักลินวะดีนสตรีเนี่ยสติเป็นสมบูรณ์ใช้ดังคำสั่งในเรื่องนี้ขาดนะติซอดขาดสติอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งดีมีคนไม่กินข้าวต้มคืนนี้ก็เลยอยู่กับนาติซอดตัวอักลิเองเลยนาติซอดขาดใช่ไหมขาดสติขาดก็ถึงนั้นที่นบีได้บอกว่านักศึกษาตัวอักลินนักศึกษาตัวอักลินไม่ใช่หมายรวมว่าสติขาดหรือขาดสติตามสำนวนภาษาไทยนะเพราะคำว่านักศึกษาในสำนวนภาษาอาหรับไม่เหมือนถ้านักศึกษาถ้าขาดสตินี่หรือสติขาดนี่นะหมายถึงว่าบ้าแล้วใช่ไหมไม่ใช่แต่นักศึกษาไม่ใช่บ้านักศึกษาตัวอักลินหมายถึงว่าความสามารถไม่เหมือนเอาแล้วความสามารถเหมือนได้ไงอะไปเลยไปเอ็กซ์เชียร์เลยไปเอาไปข่าวเลยดูสมองผู้หญิงแต่สมองผู้ชายก็เหมือนกันเลยไม่เห็นต่างกันเลยไม่เห็นขาดเลยไม่เห็นด้อยกว่าเลยจะเป็นเรื่องจริงใช่แต่ท่านละมุทินท่านละบีพูดว่าความสามารถไม่เหมือนกันเลยนะไม่ใช่หมายความว่าในด้านเบลจีในด้านสิ่งที่เราสร้างไว้ในสมองที่เราสร้างไว้ในไม่ใช่ในด้านหน้าที่และสิทธิในสังคมซื้อขายอ่ะในการซื้อขายโอกาสที่สตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการซื้อขายเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างไม่มีฉะนั้นโอกาสที่สตรีจะเข้ามาเป็นพยานเนี่ยมันความสามารถมันไม่เหมือนกันแล้วทำไมไม่เหมือนกันก็เพราะระบบของมนุษย์ในนี้เอาคนนี้ไปดูดิทันสมัยที่สุดนะตลาดซับตลาดละซ้ำละตลาดหุ้นน่ะเอาคนที่ทำงานในตลาดหุ้นเนี่ยที่จะให้นี่ส่วนมากนะเป็นผู้ชายแล้วทำไมไม่ขึ้นมือผู้ชายแล้วต้องมือผู้หญิงให้มันยุติธรรมมันเป็นความสามารถที่ต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้ว่าความสามารถของผู้หญิงในการบริหารในการไม่เหมือนผู้ชายนั่นเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเพราะอัลลอฮฺได้บอกว่าในคุรานว่าในรุ่นแรกอะไรฮิดนั่นเราจะและผู้ชายเหนือผู้หญิงหนึ่งขั้นปฏิเสธไม่ได้แต่การที่ศาสนาได้เห็นถึงระบบของมนุษย์เนี่ยในการดำเนินชีวิตนะว่าผู้ชายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการบริหารสังคมมากกว่าแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยเกี่ยวข้องในเรื่องบริหารสิ่งต่างๆในเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินค่ะฉะนั้นความสามารถของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนผู้ชายนบีจึงบอกว่านะคือชอตหวังอลีลวดีศาสนาเนี่ยจะเพราะในยุคว่านาฏิซาสติไม่เหมือนผู้ชายเพราะอะไรเพราะความสามารถเขาในการบริหารไม่เหมือนผู้ชายแล้วก็ความสามารถด้านศาสนาด้วยดีนก็ขาดเรื่องศาสนาก็ขาดเพราะอะไรอ่ะ ต้องมีประจำเดือนเลยก็มีประจำเดือนต้องมีประจำเดือนแล้วก็ไม่ต้องละหมาดก็ไม่เหมือนผู้ชายต้องละหมาดทุกวันผู้ชายไม่มีประจำเดือนก็ต้องละหมาดทุกวันแต่ผู้หญิงจะขาดตรงนี้ไม่ต้องละหมาดแสดงว่านบีที่บอกว่าขาดสติหรือสติขาดนี่ไม่ใช่เหมือนสำนวนภาษาไทยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าความสามารถหรือโอกาสในการประสบในการประกอบในการเกี่ยวข้องนะกับกิจกรรมของสังคมเนี่ยผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายนี่แน่นอนเอามาดูที่ที่หลังเนี่ยเราเลยบอกว่าทำไมถึงต้องมีผู้หญิงสองคนเนี่ยอันตรินละเอ็ดเดอร์ฮูมันฟาดิเซตเซอร์เอ็ดเดอร์ฮูมันอุครอเพื่อว่าหญิงใดในสองคนนั้นหลงไปลืมไปคนหนึ่งในสองคนนั้นก็จะได้เตือนอีกคนหนึ่งแล้วทำไมผู้หญิงหลงลืมผู้ชายไม่หลงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องเข้าใจที่เตือนมาบอกว่าถ้าผู้ชายไม่มีต้องผู้หญิงสองคนหญิงสองคนทำไมเพราะเมื่อคนหนึ่งหลงคนหนึ่งจะเตือนคนหนึ่งเตือนใช่ไหมผมก็อ่านแล้วทำไมต้องผู้ชายก็ผู้ชายก็ต้องสองคนไงถ้าเผื่อคนหนึ่งหลงอีกคนหนึ่งก็เตือนใช่ไหมแต่นี่เอาล้อมายกตัวอย่างกับสตรีเพราะการหลงของผู้หญิงเนี่ยมักจะมีมากกว่าทำไมเรื่องอารมณ์เรื่องศักยภาพเรื่องโอกาสในการเกี่ยวข้องกับปัญหานี่นะน้อยกว่าผู้ชายน้อยกว่าผู้ชายแค่โอกาสที่ผู้หญิงมีประจำเดือนนี่ก็อย่างที่รู้กันนะอารมณ์ผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายแต่เขามีงานวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพของสตรีในการที่จะเป็นมานิเจอร์เป็นผู้บริหารสูงสุดเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยผ่านทำไมผู้นำสูงสุดนี่นะจำต้องมีโอกาสตัดสินเด็ดขาดหมายถึงว่าลังเลไม่ได้ซึ่งโอกาสนี้เนี่ยมันก็จะมีเยอะสำหรับผู้นำสูงสุดแล้วศาสนาบอกว่าคอลีดาผู้นำสูงสุดไม่เป็นผู้หญิงไม่ได้โดยเด็ดขาดเพื่อมีโอกาสจะทำสงครามคอลีดาท่านคอลิฟะผู้หญิงอยู่ไหนท่านคอลิฟะผู้หญิงไม่พร้อมทำไมมีประจำเดือน มีจะประกาศสงครามกับอเมริกาแบบนี้เราจะทำยังไงดีท่านคอลิฟะไม่พร้อมมันเป็นไม่ได้ทำไม่ได้เช่นเดียวกันสมมติว่าผู้บริหารสูงสุดสมมติจะตัดสินว่าซื้อหุ้นหรือเปล่าซื้อต้องซื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวก็สินก็เอานะทำยังไงดีตัดสินไม่พร้อมทำไมอ่ะท้องกำลังให้นมลูกมันไม่เหมือนกันนี่รู้ไม่เหมือนกันเอาตกลงอย่างนั้นผู้หญิงก็ไม่ต้องท้องไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องมีประจำเดือนกินยาตลอดไม่ต้องมีลูกเดี๋ยวก็ไม่ต้องเป็นผู้หญิงทำยังไงก็ไม่ต้องเป็นผู้หญิงอัลลอฮ์สร้างไว้แล้วเป็นผู้หญิงมีสติภาพให้เป็นผู้หญิงให้เป็นแม่ให้เป็นเช่นนั้นแต่คนนี้อยากเปลี่ยนธรรมชาติกฎธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างนี่ทำไมอ่ะผู้หญิงไม่เป็นน่ะน้อยกว่าผู้ชายยังไงอ่ะไม่ดีกว่าน้อยแต่อัลเลาะห์สร้างไว้อย่างนั้นและสร้างไว้อย่างนั้นแต่ทำงานก็ทำงานทุกอย่างทุกอย่างให้ผู้หญิงทำเหมือนผู้ชายทุกอย่างทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เหมือนกันปัจจุบันนี้กลาโหมกระทรวงกลาโหมของอเมริกาและของอิสราเอลซึ่งเป็นสองประเทศที่มีนโยบายเหมือนกันในการที่จะใช้ทหารเป็นผู้หญิงนี่บ่นหน้าดูเลยทำไมเพราะว่าเรื่องข่มขืนทำไมผู้หญิงเป็นทหารแล้วนะเปลี่ยนดูข่มขืนอีกแล้วโดนแก้อะไรเงี้ยเป็นไม่ได้ไงก็เป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าจะถืออาวุธจะสวมเสื้อทหารน่ะนะชุดทหารน่ะก็ยังเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็มองผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงห้ามได้ไหมก็ห้ามไม่ได้เปลี่ยนสภาพผู้หญิงให้เป็นยังไงก็ตามมันนะก็ยังเป็นผู้หญิงแล้วจะเปลี่ยนสภาพผู้ชายไหนผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็ยังเป็นผู้ชายเมื่อศาสนาแช่งผู้ชายที่เปลี่ยนสภาพตัวเองเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่เปลี่ยนสภาพจะเป็นผู้ชายนี่นะครับอารยธรรมหรือว่าการทำตะวันตกนี่ถูกแช่งทั้งปวงทำไมเปลี่ยนสภาพของธรรมชาติของเราจะให้ผู้ชายเนี่ยเหมือนผู้หญิงให้ผู้หญิงเนี่ยเหมือนผู้ชายมนุษย์เนี่ยกลายเป็นสินค้า พอดึงลูกตาแปลงแล้วก็เปลี่ยนตามสภาวะตามความต้องการและมนุษย์ในความเป็นมนุษย์มันจะอยู่ที่ไหนเราสังเกตว่าอัลลอฮ์เลยบอกว่าพยานที่จะเป็นพยานเนี่ยมิ่งมันต่อบ่าวในมิลสุฮดะที่พวกเจ้าต้องพอใจนะพอใจในอาดานะในจริยธรรมของเขาหมายถึงว่าไม่ทุกคนจะมาขอเป็นพยานเออได้เลยไม่ใช่ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะ ต้องคัดเลือกต้องคัดเลือกแล้วเป็นหน้าที่ของใครอ่ะทุกคนอย่ารู้ตัวเองว่าฉันไม่ได้ฉันเป็นแพ้ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของดาวโต๊ะคนผู้รักษาในกระบวนการฟ้องร้องนะของศาลศาสนาศาลชะรีอะห์นะเอาเวลาเขาจะยื่นแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาจะยื่นพยานของเขาเสนอพยานของเขาเนี่ยพยานคนนี้ในขั้นตอนแรกนะเขาเรียกว่าตะอ์ดีลุชูฮูดตะอ์ดีลุชูฮูดนี่หมายถึงว่าก่อนที่จะยื่นพยานนี่นะเสนอมาก่อนชื่อพยานเนี่ยมีใครนะนาดาต้อนี่นะผู้รักษานี่นะจะไปสืบพยานพยานคนนี้ใช่ได้ไหมคนนี้แล้วก็สืบยังไงก็อยู่ตรงคือสังคมมุสลิมนะถูกร่างตามกติกาศาลชะรีอะห์ศาลที่จะตัดสินตามหลักการศาลนี่สังคมก็จะถูกร่างตามนั้นดาต้อนี่จะไปถามใครสองหนึ่งหนึ่งถามที่มัสยิดทำไมอ่ะก็ทุกคนนี่นะก็ต้องละหมาดที่มัสยิดต้องมีมัสยิดละหมาดคนมีมัสยิดละหมาดมีสุดก็ปัญหาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีสามชื่อมีสังคมมาเนี่ยสังคมถามก็จะไปถามที่มัสยิดทำไมทุกคนนู่นอยู่ที่มัสยิดก็ไปถามที่มัสยิดมีใครรู้จักอิหม่ามรู้จักไหมอิหม่ามไม่รู้จักคนเยอะละหมาดเป็นพันจะรู้จักที่ไหนเอาไปถามคนนี้มัสยิดรู้จักคนนี้ไหมเป็นยังไงละหมาดสะอาดไหมเออคนนี้ไม่เคยเห็นละหมาดเลยเอาไปละหมาดมัสยิดอื่นแต่ต้นนี้ก็จะมีลูกน้องมีเจ้าหน้าที่ในศาลเนี่ยไปสืบพยานไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะเขาสืบพยานในสืบพยานนะดูนะสมประกอบป่ะแค่ไม่ใช่ไม่พอนะตามหลักศาสนานี่ไม่พอตัดเบ้านะมีเลสเซอร์ต้องมีตวัดดีเรื่องอะไรเรื่องจริยธรรมเรื่องศาสนาหลังที่สองอ่ะคนใกล้เคียงเพื่อนบ้านคนในบ้านคนที่รู้จักมันนี่เป็นยังไงศาสนาเขาเป็นยังไงเคยโกหกไหมเคยเป็นยังไงไม่เป็นยังไงทำความชั่วไหมถ้ามีคนบอกว่าเป็นคนดีคนถ้าบอกว่ามีคนบอกว่าเป็นคนชั่วแต่คนส่วนมากเป็นคนดีแสดงว่าส่วนมากคนดีแล้วไอ้เด็กก็ตัดสินว่าจะเอาหรือไม่เอากระบวนการนี้เนี่ยมันมีประโยชน์สองอย่างอย่างหนึ่งรักษาสิทธิของผู้คนเมื่อขึ้นศาลกันขึ้นศาลเนี่ยไม่ใช่ใครจะเอามาใครเป็นพยานก็ได้ไม่อย่างนั้นนะโอ้โหเดี๋ยวนี้จ้างเป็นพยานง่ายเหลือเกินง่ายใครจะได้เป็นพยานรักษาเนี่ยเอาตัวเองเป็นใครเป็นคนธรรมดาว่ามันเห็นอะไรแค่นี้จบแล้วจ้างก็ได้แต่ในหลักการเสนอเนี่ยตัวเองถ้าไม่มีจริยธรรมได้ไม่ใช่คนละหมาดแล้วนะเชื่อได้ไงแล้วคนละหมาดไม่จ้างไม่ได้คนละหมาดไม่จ้างไม่ได้ผมบอกว่าเอ๊ะทำไมสังคมของเราอะนะไม่มีคุณสมบัติของสังคมมุสลิมเพราะเดี๋ยวนี้คนละหมาดจ้างได้แล้วคนละหมาดจ้างได้จ้างตั้งสุราเลยเมาตั้งสุราเลยเขาบอกหม้อเดียวนะได้ทั้งสุราทุกสมบูรณ์เลยสอสอนี่โอ้โหจ้างคนละหมาดได้จ้างอิหม่ามมัสยิดได้ว่าแต่ว่าแล้วนี่เขาจ้างระดับผู้นำสูงสุดผู้นำศาสนาสูงสุดแต่ไม่ของมุสลิมจ้างได้มาเยี่ยมเยียนมาแต่ดนตรีมากล่อมมาทำจ้างได้จ้างอุลามะก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้จ้างอุลามะออกไปการประทับซ้อมออกก่อนที่จะออกประกาศนะตกลงเรื่องริบาในใจฟัตวาว่ายังไงฮารามหรือไม่ฮารามจะได้เตรียมหลักฐานอันนี้ตามที่ต้องการจากอุลามะก็ได้ที่อื่นเนี่ยก็มีสุภาษิตชาวบ้านเขาใช้กันนะ ็บอกว่าสัตว์บีฟาร์ฮะสัตว์บีเนี่ยได้ให้ไก่ตัวนึงซื้อสัตว์ได้เลยด้วยไก่ตัวนึงแล้วก็มีสุภาษิตชาวบ้านเขาใช้กันอินซะฮ์ซาลิมมิตลาซาลิมนะโยนให้อาลิมคนหนึ่งแล้วก็ตัวเองรอดแต่เมื่อไปถามอาลิมใครก็ได้อาลิมคนไหนก็ได้ถามพอถามก็ไปก็แปลกนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยมาถามนะคืออยากได้ฟาตัวว่าได้ขอไปได้แล้วแต่ทำไมอ่ะเขาจะเสนออุปสรรคทุกเรื่องได้ถ้าเสนออุปสรรคทำไมอ่ะคือถ้ามันได้มันก็ได้โดยปริยายแต่คุณเสนออุปสรรคอะไรมันเยอะมันเดือดร้อนมันเนี่ยแสดงว่าคุณต้องการฟาตัวว่าได้ใช่ไหมคุณต้องการฟาตัวว่าได้เดือดร้อนก็ต้องแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นความสะดวกกันไม่เสนอไม่พูดไม่บอกก็ต้องการสะดวกถ้าไม่ใช่ฮาลาลนะแต่ขอให้มันฮาลาลแล้วกันถ้าไม่ใช่ฮาลาลนะขอให้มันฮาลาลแล้วกันแต่ไม่มีฟังเลือกแล้วมันต้องฮาลาลอะไรได้มันซื้อได้นะครับเองถ้าหากว่าเป็นชูฮาดะเป็นผู้พยานเป็นพยานที่มีความยุติธรรมมีจริยธรรมนี่นะจะเป็นประเภทนี้ไม่ได้นะครับเขาจะไม่ถูกตอบรับทำหน้าที่ไม่ได้ولا أما الشهداء إذا ما دعوا ولا تشأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأطول للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ولا الشهداء اذا ما دعوا في قام ايوا لما بدا بيان นั้นก็ต้องมีอะไรพิเศษเมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องมาเป็นพยานให้ฉันหน่อยโหฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ยุ่งฉันบอกก็ไม่ได้นะถ้าไม่มีใครทําหน้าที่เป็นพยานให้คําให้ปากเนี่ยในเรื่องในคดีเนี่ยต้องไปนะปฏิเสธไม่ได้ولا يأبى شيئا فتشيك قد يبن حيان مياه فتشيك إذا ما دعوا ولما نبقى من جبن فرض عين بن واجب تنطين حيان تنطين كامين يكون إن نجد وخوط اليوم فذا يكون يكون إن يكون إن كبن فرض كفاية قد هو هيك كان هن خوكا هن هن كان بن روي ไอ้ตัวเองต้องตายเนี่ยคนอื่นตายก็ได้ไม่ใช่วาจิบฉลองเขาคนอื่นถ้ามีคนอื่นตายได้นี่ก็เพียงพอนะครับก็เพียงพอมีอีกในย่านในความหมายของประโยคนี้นะ ผู้ที่เป็นพยานเสียแต่ที่เสียที่ถูกเรียกร้องพยานเป็นอะไรเป็นเราในบ้านเลยบอกว่าผู้ที่เป็นพยานที่สำคัญที่สุดในโลกดุนยานี้คือบรรดาอุลามะห์ พอเดี๋ยวจะศึกษาในซูเราะห์อัลอิมรอนอัลลอฮ์ได้บอกว่าชะฮีดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลมะลาอิกะตุวะอูลุลอิลมิกออิมันบิลกุศอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานมะลาอิกะห์เป็นพยานและผู้รู้เป็นพยานว่าอะไรว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ใครที่จะสอนมนุษยชาติเรื่องสัจธรรมเรื่องนี้อัลลอฮ์เป็นพยานอัลลอฮ์ก็สอนแล้วบอกแล้วในกุรอานมาลาอิกะห์จะมาเป็นพยานไม่ได้แต่มาลาอิกะห์จะช่วยมาลาอิกะห์จะช่วยมนุษย์ทุกคนนี่นะให้คำนึงให้ลำเอียงไปสู่สัจธรรมก็เหมือนชัยฏอนที่กระตุ้นให้เราตามอารมณ์นั้นมาลาอิกะห์จะกระตุ้นให้ตามสัจธรรมแต่ใครจะเป็นพยานประจักษ์สำหรับมนุษย์ทั้งหลายผู้รู้สำหรับสัจธรรมนะผู้รู้ผู้รู้ถูกเรียกให้เป็นพยานในด้านสัจธรรมมันปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นไม่เป็นเรื่องธรรมดานะครับในยุคปัจจุบันที่สัจธรรมกำลังถูกปิดบังกำลังถูกต่อต้านและผู้รู้บอกว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ยุ่งฉันไม่พูดหรือพยานหรือผู้รู้อีกประเภทหนึ่งก็จะได้บอกสังคมว่าฉันทำหน้าที่แล้วนะฉันสอนแล้วนะสอนเรื่องอะไรเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระเช่นสังคมกำลังมีสงครามอยู่เอาพี่น้องมาเรียนกันมาศึกษากันเรื่องอะไรเรื่องประจำเดือนเป็นเรื่องสำคัญนะอาจารย์ 那认命，认熊看命，那是你咋没住，咋没住，咋没酒，咋没酒？啊，咱别说人马好，到大把娃那边你了，他们屋啥人你好大那边，也不用考，也不用可能用好大那边，也不用可能。这里不能来呀，这里不能过来，谁来人想看的是，俺大把就是不搞别的，俺大把嘛。哪一块的你们哪一块的菜你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们哪一块的你们เป็นผู้รู้เป็นคนที่อัลลอฮ์มอบหมายให้สตัวให้ข้อชี้แนะให้ทางนำกับมนุษยชาติเรื่องสองข้อสองผู้ที่ออกขัดวาไหนที่มันเรื่องก็ถึงข้อสองนี่มาอะไรเรื่องอะไรมีหนำช้ำจะมีผู้รู้บางประเภทที่จะเป็นพยานแต่เป็นพยานที่เป็นพยานที่เข้าข้างคู่กรณีโดยไร้เหตุผลผู้รู้แต่ที่จะเข้าข้างจะจะทำเข้าข้างอัลกุรอานกับเข้าข้างเข้าข้างผู้ก่อการได้ผู้อธรรมผู้ปฏิเสธกุรอานผู้ที่บอกว่าญิฮาดที่รักในฮารามญิฮาดไม่ได้ทำไมรุ่นอเมริกาใครจะไปหวังไปดูก็แพ้เพราะนั่นแหละฮารามญิฮาดไม่ได้ไปที่ฮามาสไปไอ้ต่อต้านไอ้ฟัตช์นี่นะแล้วก็ขับไล่จากกาซาเนี่ยนั่นน่ะฮารามพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคาวาริชเป็นกลุ่มที่ฆ่ามุสลิมกันเองอัลลอฮ์ว่าพอยิวฆ่ามุสลิมเนี่ยอาลิมคนนี้เนี่ยไม่เคยเปิดปากพออามัดยาซีนอัลตุนัยยูรันตีซีเนี่ยถูกโยนระเบิดในตรงสมองเนี่ยระเบิดสมองแตกเลยนะมันสมองนี่ไหลเลยนะไม่ออกสักคำหนึ่งไม่ได้รู้สักคำหนึ่งแต่พอฮามาสเคลื่อนไหวจัดการสังคมเนี่ยให้ทำตามหลักศาสนานะโอ้โหพวกนี้มันรุนแรงมันหัวรุนแรงมันที่พยายามเท็จพยายามเท็จในสังคมของเรานี่จะแบบนี้แหละอัลลอฮ์จะกำลังเตือนคนที่เป็นพยานอย่าปฏิเสธทำหน้าที่ว่าแล้วแต่สั้นอันตะตุบูมุสรีรันอันกะบีรันและพวกเจ้าจงอย่าเบื่อหน่ายที่จะบันทึกนี่สิ่งนั้นไม่ว่าน้อยหรือมากก็ตามอัลลอฮ์ยืมร้อยบาทบันทึกดีกว่าไหมดีที่สุดในบันทึกเดี๋ยวจะบอกว่าวาจิบจะไม่วาจิบบอกทีละแต่ดีที่สุดในบันทึกถึงแม้ว่าจะน้อยจะมากก็ตามในยะหนึ่งในอายานี้นะฟะฮามะนะบรรดามุสลิมรุ่นก่อนเขาเอาไปใช้ในชีวิตทุกอย่างเขาไปบันทึกเขาถือว่าเป็นพยานในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้ปฏิบัติซอฮาบะห์ก็ได้บันทึกหมดอุลามะห์ก็ได้บันทึกหมดแม้ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ตามนบีชี้นิ้วเนี่ยบันทึกมือเนี่ยวางตรงไหนเนี่ยที่หัวเข่าหรือที่ขาอ่อนนี่ก็บันทึกนบียกมือยังไงวางมือยังไงนี่บันทึกหมดละเอียดสุดเขาเข้าใจไงอัลลอฮ์บอกว่าให้บันทึกแม้ว่านี่สิ่งไหนบันทึกแล้วเรื่องศาสนาจะไม่บันทึกกรณีนักเรียนฮะดีษเวลาเขาบันทึกฮะดีษนะแล้วก็ฮัดดะษนาคนนู้นคนนี้เนี่ยเล่าเรื่องนบีแต่ฮะดีษนี้เนี่ยเขาได้ยินจากนักเรียนสองคนคนหนึ่งเขาเรียนมีคำนี้อีกคนหนึ่งคำนี้เนี่ยไม่มีเขาจะระบุเลยสำหรับคนนี้คำนี้มีคนนั้นไม่มีชาวตะวันตกกันนักประวัติศาสตร์เนี่ยเวลาเขามาอ่านเขาบุคอรีและมุสลิมเนี่ยพึ่งเข้ามาเลยมั้ยเมื่อ1,200ปีน่ะสมัยมันบุคอรีอ่ะบันทึกคาริเมื่อ1,200ปีอ่ะนะชาวตะวันตกอ่ะนะชาวตะวันตกว่าแต่เรื่องเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเขายังไม่บันทึกเลยแต่มาเจอมุสลิมมันเนี่ยรายละเอียดข้อแตกต่างคำเดียวระหว่างฮะดีษที่เขารายงานเขายังบันทึกต่อก่อนเขาไม่มีเรื่องนี้ไม่มีมุสลิมก็มีสิทธิภูมิใจว่าศาสนาของเรานี่ไม่เหมือนศาสนาอื่นนะไม่เหมือนคริสต์นะศาสนาที่นี่นะเขามีไบเบิล70เล่มเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ของเราเนี่ยรู้ได้เลยของเราเนี่ยกุรอานเนี่ยทั่วโลกเนี่ยพิมพ์ที่ไหนเนี่ยมันเหมือนกันหมดยกเว้นพวกชิอะห์ พอต้องใช้เนี่ยมันจะมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่กังวลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับมุสลิมแต่พวกนี้เนี่ยเขาพอคิดเนี่ยก็ดูว่าศาสนาเนี่ยจะไหนแล้วว่ามีไบเบิลตามริวายานี่มีไบเบิลตามริวายานี่มีหลายริวายาแต่ริวายาที่มันขาดกันแบบหลายชูร้อนนะเนี่ยต้นนี้ไอ้ไบเบิลฉบับนี้เนี่ยมีสามชูร้อนขาดไบเบิลนู้นขาดไปสิบชูร้อนแบบนั้นมันจะเป็นคำกีดึงคำกีดึงอัลลอฮ์ก็ได้สอนนะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยเรื่องนี้สินนี่เลยก็อย่าเบื่อหน่ายในการบันทึกที่เราอาจจะจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาของมันกำหนดเวลาบันทึกจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาจะได้การบันทึกเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับในการอ้างอิงแวดในกลุ่มอักษรตัวอินดัมลอนั่นแหละคือสิ่งที่ยุติธรรมยิ่งกว่านักที่อัลลอฮ์หมายถึงว่าอัลลอฮ์จะพอพระทัยในการกระทำนี้คือการบันทึกนี้สิ่งว่าความมุนิชฮาดะและเที่ยงตรงยิ่งกว่าสำหรับเป็นหลักฐานยืนยันในว่าพยานเอาแล้วเขาพยานเอาแล้วให้คำเอาแล้วให้ข้อมูลนะมีบันทึกด้วยมันก็จะเป็นว่าความมุนิชฮาดะมันเที่ยงตรงกว่ามั่นคงกว่าสำหรับคนที่เป็นพยานว่าเป็นอะไรตรกาบุและเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าที่พวกเจ้าจะไม่สงสัยมีพยานสองคนและมีบันทึกด้วยจะสงสัยได้ไงไม่สงสัยทุกวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องมีสินเนี่ยก็เพราะไม่ทำตามคำสั่งของคุณอ่านใช่ปะไม่บันทึกใช้ไหมดิใช้เท่าไหร่ร้อยบาทไม่ใช่นะแค่ห้าสิบเนี่ยหมื่นเลยจะตอบยังไงพยานก็ไม่มีบันทึกก็ไม่มีทำไมเพราะว่ายืมนะยืมไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เลยแต่เขาอยู่ไม่มีใครอยู่เลยไอ้พยานบันทึกก็ไม่บันทึกทำยังไงแต่ง่ายนะครับถ้ามีโทรศัพท์มือถือนี่บันทึกได้เลยฮะไอ้เรื่องแบบเนี้ยง่ายนะแบบเนี้ยบันทึกได้เลยบันทึกเสียงง่ายนะแต่ก็ปัญหามันมักจะเกิดขึ้นมีความสงสัยเกิดขึ้นก็เพราะเรื่องนี้ไม่ทำหน้าที่นะครับที่แรงจะคู่นาทีจาระการหาดูแลแต่นอกจากว่ามันจะเป็นสินค้าที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าหมายถึงว่าเป็นการทำค่าที่สดๆเนี่ยขายซื้อขายแบบสดๆเนี่ยอันนี้ไม่ว่าจิตอุลามะฮ์อุลามะฮ์ขัดแย้งกันนะชวนมากอุลามะฮ์บอกว่าเรื่องบันทึกเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตแต่ชอบทำอย่างยิ่งนะชอบทำอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่ว่าจิตอุลามะฮ์บางท่านเนี่ยบอกว่าว่าจิตเพราะอะไรบอกว่าฟักตุบูจงบันทึกจงเขียนแต่ถ้าเจ้าหน้าที่มีน้ำหนักมากกว่าเนี่ยว่าไม่ว่าจิตเขาตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่ว่าจิตที่นั่นจะพูดอะไรกันเขาซื้อขายสดๆกันเนี่ยขนมปังไปเซเว่นเนี่ยไปซื้อน้ำอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สองคนมานี่นี่นี่บันทึกไว้นะอันนี้นะข้าพเจ้ามาไอ้ดำอ่ะโอ้โหไอ้ต้องขายไม่ต้องซื้อกันเลยนะไม่ต้องซื้อกันเลยอันนี้ก็บอกว่าอินเนตบอกว่าสุดๆอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องตัวดีรู้นะฮะใบละก้มซึ่งพวกเจ้าหมุนเวียนมันคือซื้อขายแลกเปลี่ยนสดๆเนี่ยระหว่างพวกเจ้าอะไรสักอะไรกุมจีน่าฮุนก็ไม่มีโทษอันใดแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าจะไม่บันทึกมันก็ไม่มีโทษที่จะไม่บันทึกแสดงว่าไม่ชีวะจิตว่าชีดูยาตะบายาตุลและพวกเจ้าจงให้มีพยานขึ้นเมื่อพวกเจ้าต่างซื้อขายกันชิบุถ้ามีพยานมันหากที่ขึ้นมากเรื่องนี้ไม่ใช่ใช่ไหมขึ้นมากเรื่องนี้ซื้อขายเนี่ยต้องมีถ้อยคำที่ชัดเจนต้องมีพยานแต่ซื้อขายสดๆเนี่ยไม่ต้องมีพยานแต่ต้องมีคำพูดที่ชัดเจนซื้อขายอันนี้เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามันยากขึ้นนะเอาตะกอนนู้นนะพวกที่ขึ้นมาจากชาวีเนี่ยก็ต้องพูดนะซื้อนะความนั้นก็ต้องบอกว่าขายนะซื้อนี่เท่านี้นะอย่างนี้นะขายนะนี่มันยากนะยากเขาก็เลยเอาอย่างไรเอาแบบง่ายๆชาวมาลายูนะที่ขึ้นชาวีเนี่ยเอาง่ายๆฮาลาลพวกอินโดนะไปมาได้เนี่ยฮาลาลแต่หมายถึงว่าเนี่ยยินยอมมานะไม่มีปัญหานะฮาลาลแต่ก็ฮาลาลจบก็ถือว่าซื้อขายกันนะฮาลาลนะฮาเรียนนะฮาลาลนะฮาลาลเนี่ยซื้อขาย หมายถึงว่ากินยอมกันไม่มีขัดข้องนะครับแต่อันนี้อุลามะเขาบอกว่าไม่จำเป็นอุลามะส่วนมากกันนะโดยเฉพาะในมัซฮับมาลิกีเนี่ยมัซฮับอิมามมาลิกเนี่ยง่ายที่สุดเขาบอกว่าบัยอุลมุอาตอซื้อขายสดๆนี่แลกเปลี่ยนสดๆนี่นะอันนี้ไม่ต้องเคร่งขนาดนั้นแค่ยื่นนะห้าบาทขนมปังแล้วก็ไม่มีปฏิเสธไม่มีขัดไม่มีเอ้ยไม่ให้เอ้ยไม่ได้ถ้าไม่มีเนี่ยก็ถือว่าซื้อขายช็อกแล้วนะช็อกแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เรื่องนี้จะพูดที่จะตะพงเดี๋ยวนี้นะครับไอ้พวกชาวบ้านเคร่งนะฮะเคร่งนะเขาก็ไม่ทำกันนะต้องเห็นนะครับต้องแถวบ้านดอนแถวไหนอะนะตอนที่ไปคาโรเนี่ยไปเรียนกันนะทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาไปซื้อกันเนี่ยไม่มีนะครับเวลาเข้าเซเว่นเนี่ยเขาไม่บอกว่าซื้อแล้วขายแล้วต้องระบุราคาแล้วนะไม่มีแล้วแล้วก็ใช้มาจากมาลิกีแต่คือเรื่องมูฮาเบอุลมูฮาตอนี่เนี่ยคือแลกเปลี่ยนโดยปริยายนี่นะไม่ต้องพูดไม่ต้องกล่าวอะไรเลยทำไมตรงนี้ไม่เคร่งมาจากชาวีทำไมตรงนี้ชาวีก็วาจิบนะถ้าไม่พูดนะซื้อแล้วขายอย่างนี้เนี่ยนะไม่ซอกกล่าวแล้วต่อตัวกล่าวต่อมาไม่ซอกนะตัวก็ถือว่าสัญญาซื้อขายไม่ซอกแต่ตอนนี้เขาไม่ใช้กันไม่ปฏิบัติคือแล้วทำไมอ่ะมันมีความจำเป็นแสดงว่าการปฏิบัติมาขับนี่มันขึ้นอยู่ที่ความสะดวกด้วยบางเรื่องบางอย่างนะเราก็ต้องทบทวนว่าเรายึดมาขับนี่แหละยึดมาขับจริงเราเลือกปฏิบัติและเป็นสิ่งที่พวกที่ยึดในมัซฮับชาฟิอีครึ่งเหลือเกินเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงหลักฐานนี่นะต้องทบทวนตรงนี้วะลายุฎอรกาติบุวะลาชะฮีดนะผู้เขียนก็จงอย่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายขึ้นและผู้เป็นพยานด้วยผู้เขียนที่จะเขียนให้หรือผู้เป็นพยานเนี่ยอย่าก่อให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับสองฝ่ายเป็นพยานเท็จหรือพูดไม่หมดหรือไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือผู้เขียนก็บิดเบือนเขาบอกอย่างนึงก็เขียนอย่างนึงแล้วใครจะรู้อ่ะเขาก็ให้เขียนนะเพราะเขาเขียนไม่เป็นอ่านไม่เต็มก็บอกว่ายืมไปร้อยหนึ่งเราไปเขียน50ไม่ได้หรืออุลามะก็บอกว่าหรืออย่าสร้างความเดือดร้อนกับผู้เขียนยังไงไม่มีใครเขียนให้เอาไปให้คนนั้นเขียนไปเรียกคนนั้นเขาไม่ว่างอยู่ห้องนอนออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาเดี๋ยวนี้มาเขียนอะไรช่างความเดือดร้อนนี่เขาสิใจเย็นๆออกมาเดี๋ยวนี้เราต้องเขียนเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ต้องดูความสะดวกเพราะผู้เขียนผู้พยานเนี่ยเขาถือว่าต้องทำหน้าที่แล้วแต่ต้องเห็นใจเขาบ้างนะครับว่าอินตะฟาลูนั่นก็คือพวกเจ้าไม่กระทำอะไรอ่ะคือสร้างความเดือดร้อนหรือละเมิดผู้เขียนหรือผู้เป็นพยานแต่อินในสุสูปุมดิคุมแน่นอนมันก็เป็นการฝ่าฝืนเนื่องด้วยพวกเจ้านี่คุณในเรื่องในแปลงเนี้ยเนื่องด้วยแต่มันไม่ค่อยสวยแต่ในหูซูคุณที่คุณมันเป็นการฝ่าฝืนที่เกิดกับพวกเจ้าหรือว่าพวกเจ้าจะเป็นผู้ฝ่าฝืนถ้าหากว่าพวกเจ้าไม่ได้ทำตามหลักศาสนาหรือตามหลักธรรมที่อัลลอฮฺสุภาเนื้อใจเราได้มอบหมายไว้ว่าต้องรอเมื่อพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮฺถูกเรื่องเขียนเรื่องเป็นพยานไม่ทำตามหน้าที่อะนะเอาละถือว่าเป็นผู้ชู้ฝ่าฝืนฝ่าฝืนแต่อุลามะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพอนี่ไม่เขียนอะนะไม่ถือว่าฝ่าฝืนกันเลยแต่ตรงนี้หมายรวมว่าคนที่ตั้งใจฝ่าฝืนหลักศาสนาจะเป็นฝ่าฝืนที่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องในนัยยะเกี่ยวกับการปฏิบัติหลักการศาสนาว่าเมื่อไรจะเรียกว่าคนเป็นฟาสิกเมื่อไรจะไม่เรียกว่าเป็นฟาสิกคนบางคนนี่อาจจะมีลักษณะฟุซูก็คือการฝ่าฝืนแต่อาจจะไม่ใช่ฟาสิกเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้เขียนนั่นไม่เขียนนั่นมีฟุซูกละถือว่าฝืนละแต่ยังไม่เป็นฟาสิกหรือคนทำกุฟรแต่ยังไม่เป็นกาเฟรทำกุฟรนะสิ่งนี้กุฟรแต่ยังไม่ได้เป็นกาเฟรตัดสินตามหลักการไม่เอาเป็นกุฟรปฏิเสธนี่อัลลอฮ์บอกต้องตัดสินอย่างนี้นะไม่เอาเป็นกุฟรแต่เป็นกาเฟรยังไม่เป็นกาเฟรอิหม่ามมาเป็นหมอดูปกเสก Samson ni Samson Ishar pernah kufur. Tapi mana ben kafir yang mana ben kafir? Mana je ben kafir? Mana je ben fasik ni? Adi ekman. Ruh mai, ruh atau mana sama? Tiada sesama nama fasik, nama kafir. Kalau hak ada tham, nama ruh, ruh tham, tham tu ni tak cai, ruh tham dapat tham sosial susu ni, kami. Kalau ni tak mai, yang mai cengkan ben fasik atau ben kafir, apa tu orang macam? Jadi orang ni ada tahu ada tham. เป็นการไม่ยังไม่เป็นการแต่มีกุฟรมีฟุซุกแต่ยังไม่เป็นนะครับวัตถุคุณละพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดว่าอยู่อันนี้มีคุณมุลละและอัลลอฮ์นั้นทรงให้ความรู้แก่พวกเจ้าอยู่อัลลอฮ์บอกคุณมีเช่นไรอุลามะห์บอกว่ายำเกรงอัลลอฮ์นี่แน่นอนความรู้มันจะมาโดยปริยายถ้ายำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่นะก็จะเสาะหาความรู้ที่จะให้เขาอยู่ในความปลอดภัยแต่คนที่ยำเกรงอัลลอฮ์โดยที่ไม่คำนึงว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์ยังไม่ถูกต้องแต่อุลามะเขาบอกว่าระหว่างอุลามะกับคนที่เคร่งครัดในการทำอิบาดะห์คนไหนดีกว่าอุลามะดีกว่าทำไมอ่ะคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์และอิบาดะห์อย่างเดียวนั่นไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะทำบาปได้ทำอิบาดะห์ได้ที่ขยันเหลือเกินคืนนึงนะทั้งคืนเลยทุกคืนเลยนะแต่เขาแก้มาได้เลยไม่ได้เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้ว่าอัลลอฮ์มีสามล้านครั้งอะไรนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้แบบฉบับเขาต้องศึกษาแล้วรู้ว่านบีในทุกคืนทำไมจะรู้ว่าทำแบบไหนถึงจะถูกต้องอันนี้ถูกต้องอัลลอฮ์บิคุณมิใช่นาฮีและอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้กระทำเนื้อสายนิ่งคงไม่พอนะครับก็ยกย่องไปคิดหน้านะครับยกย่องคิดหน้าก็อย่าลืมนะครับเป็นวันศุกร์ไม่ใช่วันอังคารช่วยประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องที่ไม่ได้มาครั้งนี้ด้วยว่าคราวหน้านี่ก็จะเป็นวันศุกร์นะครับและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของตะเคียนสูรอัลบะกอเราเห็นพันขุดมาสุขนี้นะครับที่มัสยิดเนี่ยมาถึงเราถึงครุกประชาอุทิศซอย72นะครับเราหลังละหมาดอิชามีบรรยายที่มัสยิดชักกระโปรงเรื่องอิหม่ามชาฟิอีเชื้อประวัติและมัสยิดของท่านแล้ววันเสาร์หลังละหมาดอิชานะครับคือเขามีกิจกรรมมีบรรยายตั้งแต่ลูฮอกนะงานของวารสารร่มเงาอิสลามอาจารย์ชาดิตีมามบินบารีเนี่ยก็มีวันเสาร์เนี่ยหลังตั้งแต่ละหมาดดุรีเนี่ยก็มีกิจกรรมแต่ของผมเนี่ยมีบรรยายหลังละหมาดอิชาก็จะบรรยายเรื่องใต้ร่มเงาหรือใต้ปลือกุ้งซึ่งจะนำเสนอเหตุการณ์ของรัชดาแบ่งที่ปากีสถานแล้วก็วิเคราะห์เรื่องเบื้องหลังแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวและสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็จะพูดเรื่องนี้นะเรื่องสงครามที่มุสลิมต้องทำเนี่ยคือสงครามแห่งมาตรฐานคุณภาพแห่งความเป็นมุสลิมก็จะมีพูดถึงเรื่องเมื่อพูดถึงเรื่องมัสยิดแดงก็มันลดไม่ได้การพูดถึงเรื่องมัสยิดเช่นเรื่องอดีตประวัติของเราเราจะไปพูดของเขาแล้วไม่พูดของเราเนี่ยไม่ได้แล้วก็มัสยิดแดงมันมีเรื่องของมุสลิมด้วยเราจะใช้วิดีโอให้พี่น้องดูวันเสาร์นะวันนี้วันนี้จะให้ดูนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยที่มัสยิดที่สุดาแดงอันนี้หลังที่เขาถล่มก่อนที่ถล่มเราก็ระดมเราใส่อุปกรณ์ เออที่เขาก็มาขอดูต้องขอดูอะไรก็คือภรรยาร้องครูใหญ่ที่เสียชีวิตไปที่ถูกสังหารไปอันนี้เป็นโรงเรียนศาสนานะครับซึ่งจะวิเคราะห์ตัวอย่างของโรงเรียนศาสนาของเขากับโรงเรียนศาสนาของเราตัวอย่างของมุสลิมของเขากับตัวอย่างของมุสลิมของเราตัวอย่างโต๊ะครูของเขาและโต๊ะครูของเราแล้วก็มันต้องพูดเหมือนกันวันนี้มุสลิมเขาทำหน้าที่แบบนี้เอ๊ะมันเหมือนบ้านเราไหมที่พอให้มุสลิมออกมาต่อสู้กับทหารมันข้อแตกต่างกันมันยังไงแล้วเราจะให้มุสลิมเราทำแบบนี้หรือยังไงแล้วเราต้องเผชิญเหมือนที่มัสยิดตะกีที่ซูเราะห์แดงเขาทำหรือเราต้องทำอย่างไรก็คาดว่าจะมีคำตอบในทุกคำถามที่ได้เสนอไปที่นี่นะครับมีคำถามไหม ใครพยานต้องจดบันทึกหรือว่าเห็นก็พอแล้ว ใครนะถ้าพยานไม่ต้องบันทึกแล้วดิเห็นบันทึกอีกอย่างนึงบันทึกกับพยานไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าบันทึกและพยานเนี่ยมาเซ็นมายอมรับในสิ่งที่บันทึกนี่มันก็ยิ่งดีแต่ถ้าสมมติว่าเราบันทึกสมมติว่าเราบันทึกระหว่างผู้ยืมกับผู้ที่ให้นะกับผู้ที่ยืมผู้ให้ยืมกับผู้ที่ยืมอ่ะแล้วก็มีพยานอีกคนนึงมาเห็นแต่เขาไม่ได้เซ็นนะก็อยู่ใช้ได้ลงชื่อถ้าไม่ได้ลงชื่อต้องมีพยานว่าเขาอยู่ขณะบันทึกแต่บันทึกอย่างเดียวเดี๋ยวก็มาอ้างอะไรก็ได้ในบันทึกใช่แต่ถ้าใช้บันทึกยังไงถ้าสองคนนี่นะถ้าสองคนเนี่ยถ้าบันทึกไม่ได้นะก็ต้องมีพยานต้องพยานยืนยันนะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้อยู่ขณะบันทึก แสดงว่าการที่เรายืมเงินกันสองคนเฉยแล้วแล้วก็เขียนก ัน แล้วไม ่ ให้คนที ่ ไม่เห็นเหตุการณ์เราย ื มเงินเนี่ยเป็นชื่อ ไม่ได้ เพราะเห็นเหต ุ การณ์ บ่อย ก ับ การที ่ ม ี การย ื มเง ิน แล้วก็อ า จจะเป ็ นพยาน ชั้นนำในการ ตัดสินใจไม่ได้แล้วคนที่ไม่ได้เห็นนี่จะเป็นพยานได้ยังไงเป็นพยานได้ยังไงอย่างนั้นน่ะใครก็ทำบันทึกอะไรก็ได้แล้วแล้วก็ไปให้คนเซ็นมันจะใช้ได้ยังไงคนที่เป็นพยานที่เรียกว่าแชฮิดเนี่ยพยานหรือชาฮิดแล้วว่าเห็นแต่ภาษาอาหรับมันจะชัดกว่าเพราะชาฮิดแปลว่าเห็นถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่เรียกว่าชาฮิดเรียกว่ากออิดถึงแม้เราเรียกว่าเหตุที่อะไรไม่เห็น แล ้ วการย ื มผ่านทาง โ ทรศัพท์ควร ทำไม เราจะใช้พยานจากฝ่ายใดครับ ก็ก็มันไม่ใช่กรณีเดียวมันหลายกรณีไม่ใช่กรณีอย่างเดียวหลายกรณีอินเทอร์เน็ตมีการซื้อหุ้นกันในอินเทอร์เน็ตมันหลายเรื่องคือทุกกรณีน่ะนะพยานเนี่ยคือพยานที่เห็นกระบวนการซื้อและขายถ้าพิสูจน์ได้ตามหลักประเพณีหลักที่ยอมรับกันในสังคมมันก็ถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าใช่ได้เรื่องนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์กันนักเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาพูดกันเรื่องนี้ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตมันมีกระบวนการหรือเงื่อนไขหรือปัจจัยของหลักซื้อขายของศาสนาอิสลามที่พอใช้ได้ไหมเขาบอกว่ามันไม่หมดเช่นว่าซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะโอนเงินก่อนแล้วก็ส่งสินค้าถ้าตามหลักศาสนาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยทำไมอ่ะโอนให้ใครเอาตอนนั้นเขามีอีเมลไม่มีตัวตนนี่ตัวตนอินเทอร์เน็ตของเขาอินเทอร์เน็ตนั่นอันนั้นตามหลักที่ว่าไม่มีตัวตนแต่เขาบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยหลักประเพณีหลักเทคโนโลยีหลักเชื่อมั่นนะมันพอที่จะรองรับความปลอดภัยระดับหนึ่งศาสนาบอกว่าถ้าได้นะก็ถือว่าพอใช้ได้ทำไมเขาบอกว่ามันมีสัญญาซื้อขายในศาสนาบางประการอนุโลมให้มีข้อบกพร่องบางประการถ้าสังคมรองรับในสัญญานั้นเช่นอะไรเขาบอกว่าเช่นซื้อ ซึ่งอินพัลลัมสดบนต้นไม้กับอินพัลลัมแห้งอยู่ข้างล่างที่เด็ดแล้วนะโดยกักน้ำหนักโดยกักตามหลักแต่นะถ้าจะซื้อเล่าเปลี่ยนมันต้องเข้าเทียมกันนะ5กิโลต่อ5กิโลใช่ไหมแต่เขาบอกว่าบางกรณีในขณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอัลอารอยะอันนี้อนุโลมทำไมเจ้าของเขาจำเป็นต้องทำเขาจะมานั่งเอาเด็กมาก่อนนั่งมาช่างรู้อยู่ซึ่งนี้เลยเนี่ยมาเนี่ยมีพระลำห้ากิโลแห้งนะปกติต้องการเห็นพระลำสดเอาไปเลยกักประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณจะเอาไปก่อนแต่นี่มาเด็กที่หลังกักไว้กักอันถ้า5กิโลก็ประมาณ3-4กิโลประมาณนั้นนะกักจะเรียกอร่อยอนุโลมทั้งนี้มันขาดปัจจัยหรือขาดเงื่อนไขคือการเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนแต่นี้ก็เป็นข้ออนุโลมแต่ละบางอย่างนะอุนามะเขาบอกว่าถ้าในสังคมมีหลักประกันยอมรับกันยินยอมกันนั่นแหละก็พอที่จะรับได้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีข้อขัดแย้งกันในเรื่องชีวิตทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรื่องตลาดหุ้นทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นการค้านะมีความขัดแย้งแต่เดี๋ยวนี้แค่ส่วนมากของอุนามะเนี่ยค่อนข้างมีข้ออนุโลมแต่ต้องมีเงื่อนไขอย่างน้อยเนี่ยผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยต้องมีตัวตนที่ชัดเจนมันมีใครขายแต่ไม่ได้อะไรก็ได้นะไอ้ทางโทรศัพท์นั้นไม่รู้เสียงไม่รู้อะไรแล้วก็สั่งให้ซื้อเนี่ยไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยต้องรู้จักต้องพอรู้จักพอสมควรนะครับมีคำถามอย่างอื่นไหมครับ ในเรื่องที่ผมอยากจะถามว่ามันตอนที่มาก่อนเรายังไม่รู้ไม่ได้มาเรียนมันเรียนต้องเข้าใจถ้าเกิดเนี่ยเราไม่รู้อย่างผมยืมตังเช็คพันเช็คก็ยินตังให้ผมพันหนึ่งแล้วก็ส่งกระดาษให้ใบให้ประเทศผมก็บอกโอ้โหเงินพันเงี้ยไม่ไว้ใจผมเลยผมก็โยนกระดาษอะไรเช็คผมว่าคิดเมื่อไหร่ปะอย่างเงี้ยมันจะมีโทษทั้งคู่นะ คนที่ไม่ยอมบันทึกนี่แหละที่ผิด อันนี้ที่เช็คเป็นยังและผู้เขียนคนหนึ่งคงใดตรงอยากปฏิเสธที่จะบันทึกเพราะว่าคน ใ ดเน ี่ ยทั้งผมหร ือ ท ั้ งเช็คด้วย ทั้งคนที่เรียกร้องให้บันทึกคนที่ถูกเรียกร้องและผู้บันทึกแต่อันนี้เนี่ยพูดถึงผู้เขียนผู้บันทึกผู้ที่เขียนเป็นเนี่ยนะขอมาเขียนให้หน่อยเอ้ยไม่เอาไม่เขียนให้แล้วบอกว่าอย่านะถ้าเราสอนให้มีความสามารถเขียนได้เนี่ยก็ไปช่วยเขาหน่อย ที่ผมเขียนได้ถึงว่าผมเขียนได้แต่ผมไม่เขียน ผิด บอกว่าเช็คไปว่าจะผมเขียนเองแล้วกันเช็คบอกอ้าวตกลงไม่เขียนก็ไม่เขียนอย่างเงี้ยเช็คถ้าผมเป็นเช็คเนี่ยมีโทษ แต่เนี่ยถ้าเราเรียกร้องให้เขาเขียนแต่เขาไม่ยอมเขียนนะเขาเนี่ยผิดเขาเนี่ยผิดแต่เราไม่ผิด แล้วอย่างอีกเรื่องที่เช็คบอกว่าถ้าเรียนตกลงกันเนี่ยการซื้อขายเนี่ยก็ถือว่าผิดอย่างเมื่ออาหลับนะครับอาหลับนะ100 บาทนะครับของ20 บาทเอาเจ็ดสิบบาทล้านตกกับประมาณนับมีเจ็ดสิบบาทเอาถือว่าเอ้ยตกลงกันนะหาล้านนะเป็นเงี้ยเจตนาที่ความเ ก่งเลยผิดที่ฮาลาลเนี่ยตามข้อตกลงไม่ใช่ฮาลาลตามที่ได้ไปอ่ะนะตามข้อตกลง พอเสร็จแล้วก็พอตอนขายก็บอกฮาลาลร้านก็บอกว่ายอมฮาลาลก็ฮาลาลอย่างนี ้แต่ไม่มีเฉพาะอาหรับนะใครก็มี ตอนนี้เขาต้องมีอะไรต้องใช้กับ เขาต้องไปฟังวันเสาร์ต้องฟังวันเสาร์วันเสาร์เอาวันอาทิตย์นึงบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะตอนเช้าเนี่ย10 โมงเช้าที่มัสยิดตู้คู่เหมือนกันอาทิตย์ได้มาจำเดือนเพราะอาทิตย์จะเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่4แต่สุขเป็นสุขสัปดาห์ที่3นะเพราะมันเดือนนี้มันเริ่มอาทิตย์มันเริ่มวันอาทิตย์เดือนมันเริ่มวันอาทิตย์แล้วก็หลังละหมาดอิชาที่ไม่คิดบ้างจุดลืมจะพูดเรื่องอะไรด้าของสตรีที่สามีเสียชีวิตที่ความไว้ทุกข์ของภรรยาที่สามีเสียชีวิตต้องทำอะไรหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนะครับตามหลักศาสนาตามบทสัญญา มีหนังละหมาดอิชาที่มัสยิดบ้านตึกดีนะครับถ้าไม่มีอย่างอื่นนะครับก็ขอยึดถือในคำว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัสตัฆฟิรุกวะอะตูบุอิลัยฮิ